أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالكي تروي الله تبارك وتعالى ñongi ñaanal sun yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko. Ginnaw lolou ñu ngi andat ak yeen batay ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala doli ci suratu ala imran. Di jël tey ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ñetti aya, aya 42, 43, 44, ñetti aya yi nekk sunu kanam. Sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ci jàngal juróomi mbir, juróomi mbir yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ñu koy leeralal ci ngëneelu soxna soosu tudd Mariama. Mu ne wa annaha moom waliyatun sadiqatun, waliyatun siddiqatun, ne moom Mariama waliyu la. Baatab waliyu passé woon nañ ko ci bés yee passé, lan lay tekki? Mooy xaritu yàlla la, ku baax la moom Mariama, waaye ku dëggu la yenent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax sax ne jigéen ñi kenn matu ci lu dul ñeenti jigéen, comme ni mu ko waxee ci sahih. Mu ne kamula min arrijaali kathirun wala walam yakum min annisaai illa aasiya ibnu firamn wa maryam bintu imran. Yenent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na góor ñi mat bëri na torop, waaye mu ne jigéen ñi ñi ci mat bëriwunu. Mu ne ba ñuy xool ñu ci mat danañ fekk soxnaa Firaawna bi tuddoon Aasiya ci jigéen ñi mat sëkk la bokk, waaye Maryam doomu Imran yaayu Isa ci jigéen ñi mat ñi la bokk. Ñëw na ci beneen riwaaya yonti yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne xayru nisaai alaamin Maryam bintu Imran. Yonti yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ñi nga xam ne dañoo mat te ñu tànn leen ñu mat ci jigéen ñi, mu ne ñeent lañ. Bu ma waxee ñaari ku eggal yeneen ñaari di nga am kado. Aar ma génne kado bi ba pare. Mu ne Maryam la mooy kenn ki, bintu Imran. Mu ne ñaareel Aasiya imraatu Firaawn, ñeenteel ñeenteel Fatima ak Khadija. Doxal kooku. Mu ne wa Khadija bintu Khuwaylid, ñeenteel, ñetteel Khadija moo leen ñetteel. ñeenteel mu ne Fatima bintur Rasul, ñii ñooy xayru nisaayil aalamin. ñeent ñi ñooy jigéen ñi gën ci jigéeni àddina bi, ñeent jigéen ñi. Kon sunu dars tey danañ gis ngëneelu Mariama ak Asiya, Khadija ak Fatima. Mu ne ñaareel ahlul qurba min allahi hum ahlu taatihi al qanituuna lahu. Ay yi ñu jël tey dinañ ci fekk ne ñooñu ñi nga xam ne ñoo jege yàlla tabaraka wa taala mooy ñan, mooy ñi ko doon topp ak ñi taxaw temm ci jaamu ko, ñi ñooy ñi jege yàlla. Nga gis foofu li fa làqatu bu dee ñun la, ku jege yàlla mooy ku kilifa diine nekk sa papa wala kilifa diine gi jege na yàlla. Ay doomam kon dañuy jege yàlla, ay soxnaam kon dañuy jege yàlla, ay mbokkam kon dañuy jege yàlla, wala maadaama moom dañu ne kilifa diine la. Ci lislaam nag du loolu. Ci lislaam moom mooy ñi jege yàlla mooy ñan, hum ahlu taatihi, mooy ñi topp, ñi ko topp. Al qanituuna lahu, ñi taxaw temm te di ko jaamu, ñoo ñooy ñi jege yàlla. Yàlla utalu leen sant, utalu leen tur, utalu leen dëkk, utalu leen barab. Bu dee ñun fii ñun ñoo leen di utal dëkk, wala utal leen ay cant, wala utal leen ay barab, wala utal leen ay tur, wala utal leen ay melokaan. Amma ci yàlla nag moom mooy nattukaay bi mooy topp ko rek, taxawal ci jaamu ko, nga bokk ci ñi ko jege. ñetteel mooy assalaatu sullamul uruji ila al malakuti al a'la. mbokk julit yi, jaamu yàlla googu tudd julli mooy échelle bi yàlla teg sunu digganteeg moom. Ku bëgg a dem ci yàlla rek julli la. Seel bi yàlla teg ñu ciy teg sunu tànk di yéeg, ay escalier di yéeg di yéeg jëm ci kaw fuñ jëm ci yàlla. SL boobu yàlla teg pour ñu egg asamaan, egg ci moom mooy julli. Kon ku julliwul rek yow doo egg ci yàlla. Ku julliwul sa digganteeg sa borom relation bi coupé na. Moo tax ngeen dégg yonente bi ne soo bëggee jege yàlla rek sujjool wasjud, sujjool wasjud waqtarib. loolu sax la ñu yàlla wax, sujjool jege yàlla. moo tax ñu ne la boo sujjootee jege nga yàlla, ñaanal. soo rukoowee màggalal yàlla. amma boo sujjootee ñaanal yàlla. mu ne fa aksiru fihi dua, su ngeen sujjootee na ngeen bëri lu ngeen ñaan yàlla, parce que jege ngeen ko. kon danañ jële ci sunu aaye yi ñuy jël tey mooy assalaatu sullamul uruji ila al malakuti al a'la. boo bëggee egg ci pays yu sell ya, boo bëggee egg ci yàlla tabaraka wa taala, boo bëggee sa ruux set laab, li lay dimbali pour loolu mën a nekk mooy nga julli. nga julli, nga nekk jullikat, nga nekk jaamukatu yàlla. soo bëggee egg ci yàlla rek bëril ay rakka yooy def sunu borom subhanahu wa taala. mu ne ñeenteel, mu ne subutul wahyil muhammadin wa taqriruhu. sax na ne alquran bi dafa ñëw di dëgëral ak di feddali ak di leeral ne Mouhamad alayhi salaatu wa salaam yàlla moo koy téye, yàlla mooy wax ak moom, yàlla ko tànn yónni ko. ne Mouhamad alquran jii muy wax sallallahu alayhi wa sallam wax yu la waye alquran dafa ñew sax di saxal ne man yalla ma yoni muhammad man yalla may wax ak mom lolu da lañ ko jëlé ci sunu ayé yi nga xamné mom lañu fasiyéné jël tay juromel moy masru'iyatul iqtira'i inda ikhtilafi wa hadhihi wa in kanat fi ash-shar'i min qablana illa annaha muqarrara fi shar'ina walhamdulillah moy yonal nañ sa yo degge borom xam xamina la mashru'iyya moy yonal nañ moy daganna mën nga ka def do ci am ben bakkar lan lañ yonal lan mo dagan ci sunu diine te mu amone ci diine yu ñëk ya islam ñew bayil ñuko fi mu dagan batay moy lolu ñuy wax al iqtira'u lolu moy lan lan moy al iqtira' moy tek wala ni zakaria defon barki demb wala demb biñ koy netali pour yar maryam lolou moy iqtira' moy ñun ñep dañu and bëgg dara dara bobu ñu bëgg ñun ñep kenn nangul bayiko dara bobu nak te kenn dong mom moko mëna jël lay kon dañuy tek bant loterie bat bobu la soxla won moy loterie suñu loterie ci ñun ñi ana kan mokoy jël kon ki gagné mokoy jël kon l'islam daganal na loterie waye lan moy loterie ba tay ndax bo ne gaay fi loterie dagan na am ko genn legi dem fe fek waji tek tawalam di rouler tawal bo xamni dafa am 1 ba 10 ñu ne flèche bi fu mu djublu rek da ngay tek 500 wala 1000 wala 5000 ñu ne flèche bi fu mu djublu rek koko gagné ñu daali bu duggal ci sa ko waxuma loterie bobu de lolu carte la lolu du loterie koko dafa haram loterie moy bu fekkone ne benn mbir la ñun ñep ñu soxla ko ñu ne ku nekk joxel dara ki joxe kurusam ki joxe montram ki joxe ñu daali tek ñu wo benn xalé ne ko jëlal ci benn ki mu jël bësam rek koko lañuy jox mbir mi ñun ñep ñu noppal loterie bobu la bëgg wax waye waxuma be ngeen di def te mu nekk carte bobu du loterie dafa haram lolu carte la xam ngeen ne borom xam xam yi ci jamono zakaria bañu wérante kan moy yar maryam luñu mujjé def moy dañu dem ci ben dex bu tuddu urdun nahru urdun suñ né urdun dëkk bobu batay mu ngi nek moy jordani suñ né suria ba légui mu ngi exister moy Syrie ma dekk yi ba legui ñi nga am dekk yo yonent yi nekkon ba legui mi nga am suñ ne dekk bi yonent yalla Ibrahim juddo yeen sa nga degg ñu ne Babylon bu de ñu jang nasaran waye ñu jang arab lan lañ lay wax Babil ma dekk yi ba legui ñi nga am legui nak bañu wérante kan moy yar maryam yalla lim leen wax moy nañ jël ay bant yu sanni ko ci dex bobu kep ko xamne ci ñoom bantam wëlbeeteeku na koku bantam wëlbeeteeku mom moy fas yene yar maryama ñu la def nonu yalla dogal mu nekk ci zakaria lol motax mu ne lolou daganon na ci yenen diine yi waye lolou tay ci sunu diine lolou dagan na wa annaha muqarraratun dañ ko saxal fi shar'ina ci sunu diine ji ci sunu sharia ñun walillahi alhamd. Kon mbokk yi ñetti aya yoyu lañuy jël ngonu tay ñu ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu dëgeural sunu lamiñ ba duñu génn li ñuy wax yàlla neena yonent bi neen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أحلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Sunu borom ne wa iz fatalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qalat mum waxe al malaikatu malaikay. Li waralol lol nak moy ben delegation bo xamne ay nasaran lañ ay chrétien lañ ñu ngi bok ci giru najran ay chrétien lañ yu bokk ci najran ñoom chrétien yooyu ñoo doon dagg sante di wax ne Isa yàlla la waaw fi uluhiyatil masih Isa yàlla la ndax doomu yàlla la kon ku yàlla jur yàlla nga wax ji garaaw na de. Yàlla nag di leen xamal subhanahu wa ta'ala ne Maryam mi nga xam ne mooy yaayu Isa yàlla ko teral yàlla ko barkeel yàlla ko laabal tànn ko li takuna saalihi ibadihi ngir mu nekk ci soxna yi gën a baax ci jigéen ñi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. Moo tax sax gis nga mbaax gi mu baax moom Mariama borom téere bi nee na uxtulifa fi nubuwatin nisa nee na nit ñi borom xam-xam yi werante nañ ne ndax jigéen dina nekk yonent. Mu ne wa rajjaha kasiruna nubuwata Mariam mu ne lenn ci borom xam-xam daa di lëngal daa di yayal ne Mariama de yonent la woon moom. Ñu ne lu tax ñu ne li xitaabil malaika laha ndax malaaka yi sax dañoo wax ak moom wa ixbaarihim bi istifaaillahi taala laha ak tànn gi ñu ne yàlla ko tànn mu ne nag waaye bu leen jaawale yonent ak ku ñu yónni wala daal ñu ne baat boobu li muy tekki mooy jaamu yàlla bu sell la woon bu baax bu yàlla tànn waaye nag yàlla yónni wu ko moom Mariama. Amma ar risala bu dee ak yonent bu yàlla yónni fala mu ne déedéet loolu mënul nekk li ann ar risala tatatallabu al ittisalat bi rijaali ndax nekkug yonent dafa laaj ngay jokkoo góor ñi te góor ak jigéen mënuñu jokkoo chaque jour wa haza yatanafi ma kamali nisa nee na loolu dafay wane ne jigéen ci wàll woowu dafa am limite dafa manqué ndax message yonent goor rek moko mëna nek. Benen bi mooy su fekkee jigéen ñi yàlla daf leen a sant muuraay kiiraay ñu war a muur seen yaram, ñenn ñi sax dem ba muur seen kanam. Kon yonent bu jigéen bu yàlla yónni mu war a muur yaramam muur kanamam, nan la message bi di jàllee? Kon daal Mariama ku baax la woon, loolu daal moo gën a wóor. Yàlla nee na fàttaliku leen délégation Najran boobu bi ñëwee di daggasante bëgg yëkkati Isa martabaam ba mu romb jaam yonent def ko yàlla. Li ëpp ci nit ñi dañuy fekk ku baax ñu bu ko yéegal ba mu passé place mbaax, te ku baax tukulóori nee nañ baytul ko juuti fëf wirtataa ko yaa Muhammadu, wala boo yi juuti fëf rutatoo ko yaa Muhammadu. Na bu ñu takkee sunuy rajo di sikkar di sikkar sikkar gi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg fan lay teere ji ci allahuma salli ala Muhammad. Mooy lan? Booy wax nit dafa baax ngay wax dafa baax, lu mu loo wiiri wiiri yëpp ci mbaax rek ngay wax yëpp. Waaye nag boo buggee wax dafa baax ba ci yàgg nga ne ah moom sax du nit, ah yaa ngi génn nag gaam, bu nu nit lan la? Beneen bi mooy boo taggee nit ne ko doo nit, xas nga ko, saaga nga ko, wàññi nga ko, gonal nga ko. Lu tax? Li yàlla bind nit a ci gën, walaqad karramna bani aadam. Li yàlla bind nit a ci gën, boo demee kon yow doo nit, xas nga ma, jële nga ma ci ñi baax, yóbbu ma ci ñu bon ñi, parce que nit a gën lépp. Kon loolu tagg bu baaxul la. Beneen, doo nit, yow nangam nga, yow nangam nga, mbir mi di dem di dem di dem. Am na sax benn théâtre bu ñu leen ko théâtre-al, am na benn théâtre bu ñu leen ko théâtre-al ci télé bi mooy Serigne pour le foot ba. Gaa yi ne ko yow waliyu nga, mu ne passé naa foofu. Gaa yi ne ko muqaddam nga, mu ne passé naa foofu. Gaa yi ne ko yow cheikh nga, mu ne passé naa foofu. Luñ ko wax mu ne passé naa, yow yonent nga, mu ne passé naa foofu. Ñu ne ko yow yàlla nga, mu ne ma du loolu la. Waaw mu ne ñu ngi koy wax de. Waaw très bien, mu ne ñu ngi koy wax de, ñu ngi koy wax de. Ah léegi lan la bëgg a wax? Dafa bëgg ne moom yàlla la. Am na ñu koy wax kay, kon sama dir ka mooy yow yàlla nga rek. Lan moo tax ñu ñeme ko théâtre? C'est parce que dëkk bi moom la ñuy dund. Am na fi benn waay bu ñu rey. Sëriñ bi lan moo tax mu xulóog waajooju balaa ñu koy rey? Dafa ne waa ji day ñëw naan ma yàlla laa, te man du ma yàlla la, diw ma yàlla. Wala wala loolu amul? Dégg ngeen loolu déggu leen ko? Ah gis ngeen ko seen bët wala gisu leen ko? Mook waa ji naan ma man maa yàlla, man nee naa ko bu ma ne yàlla laa, mu ne daf may wax yàlla, nee naa ko man du ma yàlla, diw ma yàlla. Wala wala déggu leen loolu? Ah waaw. Kon nag mbokk jullit yi, nit ci mbaax rek la mun a yem. Mooy dangaa baax ku baax nga jeex na nañ yem foofu. Waaye boo bëggee jël ku baax paaseel ko placeu mbaax rek yàq nga nit ku baax kooku. Loolu tax yonente bi saa salaam doon wax sahaaba yi, bu leen ma jay bu leen ma jay laa tatruuni kama atarati nasara Isa bnu Mariam. Bu leen ma jay comme chrétien yi ni ñu jayee Jésus. Chrétien yi dañoo jay Isa ne ko yàlla nga. Yonente bi ne man bu leen ma jay de, bu ma kenn wax loolu. Wa innama ana abd faqulu abdullahi wa rasul. Na ngeen ma ne man jaamu yàlla laa, man jaamu yàlla laa, yonent yàlla laa. Gis nga yonente bi dafa teel a tëj buntu boobu freené ko. Mbokk jullit yi, kon wafdu nasaraan boobu bokk ci giir googu tudd najaraan. Qaalat al malaa'ika fa inna zalika dalilun ala sihhati nubuwatika wa sidqik fi amri tawhid. Ne yonent bi alayhi salatu wassalaam lii nga leen tontu day wone ne yow ku degg nga ci yenent gi la yàlla yónni, day wone ne yenent gi wér na, waaye degg nga ci la yàlla yónni ci mbiru tawxid. Na nga ko leeralal ne yàlla kenn la, yàlla amul doom, amul soxna. Moo tax mu ne iz qalatil malaika, fàttaliku leen ba malaaka yi waxee yaa maryamu, ee yow maryama, ee yow jaamu yàlla bu jigéen bi, inna allaha naka yàlla istafaaki, moo la tànn, ndeysaan, ixtaaraki, yàlla la tànn. Lu tax mu tànn la, li ibadatihi, pour nga jaamu ko, wa husnu taatihi, nga topp ko ci topp bu rafet. Nekke gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala day tànn. Yàlla bi muy tànn Mariama, gis na fi jigéen ñi, waaye yàlla lu tax muy tànn? Ndax dafa am ñu muy préparé, ñooñu muy préparé nekkul ne même porte qui moo leen di jur. Mbokk yi, ñun yére sax dañ koy tànn wala yére buñ koy jënd dañuy tànn wala duñ tànn? Dañuy tànn. Booy sol daal, booy jënd daal nag dangay tànn. Booy jënd oto nag dangay tànn. Booy jënd portable nag dañuy tànn. Léegi nag yàlla tamit bëgg wàcce ci kaw suuf ay góor yoo xam ne ku leen xool dinañ xam ne ñii ñu baax lañ, ñii ay nit yàlla lañ. Kon yàlla foog mu tànn góor ñooñu, ana yan jigéen moo leen di jur? Du ñëw fekk mboy-mboy gii rek, mu daal ci jël kenn rek daal di koy jurloo ab yonent, wala mu jurloo ko wali yi, wala mu jurloo ko ku baax, benn shérif abadan. Loolu moo tax xool leen jigéen ñi, ñi nga xam ne dañoo jur ñu baax ñi, xool leen ñoom ñëpp seen histoire. Kenn ci ñoom fekkuñu ko ci mbedd mi, kenn ci ñoom fekkuñu ko ci dansin yi, kenn ci ñoom fekkuñu ko ci soirée yi. Wala ban yaa yu nit ku baax ngeen fekk ci soirée la, papaam fekk soirée daal di koy takk, ñëw tuubloo ko mu daal di jur ku baax, kan la? Wax leen ma turam. Amul fenn. Moo tax soo bëggee am doom ju baax, da ngay dem nga tànnal ko yaay ju baax. Munoo dem Malibu, xam ngeen Malibu? Xam nga Malibu yow? Ok, yëngu leen, xam nga ko? Ok, munoo dem foofu, wala nga dem Revin, wala nga dem Sorano, nga fekk fa benn xale bu jigéen, nga ñëw nga nobanteeg moom foofu, nga dem nga takk ko, nga ñëw fii nga am wali yu munul nekk. Xam nga looy am? Mbër ngay am, wala simbakat, wala gaynde, wala rappeur, wala musicien, wala danseur. Parce que fan nga fekk ndaw si? Ci dansin bi. Kon kay lan nga war am? Danseur, parce que loolu nga mérite. Bu fekkoon ne da ngaa bëgg doom bu baax, doo dem ci place boobu. Ndax foofu xam nga ne ñu jigéen ñu baax ñi duñ fa dem. Jigéen ñu baax ñu ngi seen keppaaru yaay toog, ñu ngi ci daara yi jàng, ñu ngi ci diiwaan yi di zikr. Allahu akbar. Xoolal yàlla lu mu wax Mariama, malaaka yi ñoo wàcc di informé ne yow yonent bi, yàlla kat mi ngi lay yëgal ne Mariama soxna su baax soosu, nga xam ne Zakaria moo ko yaroon, defal ko mihrab ci wetu jàkka ji, defal ko fa néeg, mu lëlu foofu di jaamu yàlla ba sell ba set. Yàlla ko tànn boole ko ci nisaa'il aalamin. Kon dafa bëri yu ñuy jooy tey di ko jàmbat, ñun ñii ñoo ko def, ñoo ko def kat. Waaw, ñun ñoo tànn ay bàyyi yu bon wala ay jigéen yu bon ba pare. Nga defe ne boo amee doom ju jigéen ju baax, nga dem may ko jëkkëru mbër, kooku ban doom lay am? Boo jëlee sa doom nga may ko musicien, sa doom bu jigéen nga jàngal ko alxuraan ba mu wàcc nga may ko musicien, lan lay jur? bo amé sa dom nga may ko fecc kat dal lay jur ah ñi jang arab dañu né iza kana rabbul bayt bidduf dar bu fekke burum keur gi dafa yor ay sabar di tulli sik nekku ci ne jabar juy tatchu la am dom juy fecc te lol dang ko da nga gis fi senegal ñukoy titero man sama papa grand centre la won way kat bu mag la won ak sama yaay man ci la juddu motax ma nek ndana na ni nak grand bubu wi man ci fami bobu la juddu man sama ndey way kat la sama yaay way kat la mu ngi ni man ci la juddu man moy daw sama der nga gis kele ne man xaalisu mbeur lañ ma ngenté Allahu akbar wala du lol ngeen am senegal ah man de man wax deug yalla yi may wax ci radio bi la koy déggé xawma nak ndax yeen déngeen ko kon alhamdullilah kon yalla baxna bama fenulé alhamdullilah légui nak lu mel nonu ku mel nonu est ce que dina nek ku yalla tan mukk ci aduna mukk inna allah yalla istafaki mola tan allahu akbar yalla mo yor tamem rek yalla tamela yor di lay dañuy def bam fess mu lay ko balu bax li genn rek mbalil mi mu saniko fele du jël même porte ki mom yalla yalla du fekk jigen jo xamne ay wenam wen yi di naw dañ ci tak yalla di jël wen bobu diko saxal wali yu mu koy nam abadan yalla du fekk jigen jo xamne yaramam gor gu nek da ci tek beut ay beutam di ci banexu yalla di jël jigen joju diko eumulo ab wali yu wala am nitu yalla mok munul nek jamais wadax ñu bax ñi jigen ñu bax ñi ñoo leen di jur jigen ñi sang sen awra di neub sen yaram di jang alquran su gudde ñuy nafila bu beccege ñuy zikr ñoo ñoy jur ñu bax ñi maryama mi ci la bok inna la yalla astafaki mola tan ikhtarak yalla la tan lutax mu tan la ñu ne li ibadatihi pour nga mën ko jaamu wa husni ta'atihi pour nga top ko top bu rafet ndeke kon ku yalla tan dafa am sabab mom sunu borom subhanahu wa ta'ala ana lan motax mu tan la mune yamul ci lolu waye wa tahharaki mulaballa Allahu akbar yalla daf ko tan ba pare labal ko ci lan la ko labal min az-zunubi ci ay bakar wa sa'irin naqais ak mbole manke manke yi al mukhtalat bil wilayati lillahi ta'ala li nga xamne day tax day manke dalay manke lo yalla bim tané maryama daf ko labal daf ko setal bam set lol mo tax mu deud aduna mu bayyi fi nit ñi du jaxaso ak ñoom ci bir jakka ji rek lay nek ci neegam lay nek jaamu yalla ak wor ak zikr tuddu yalla lol kessa la doon dekké ba ruham set wit motax nit seru mun ta set ludul da nga deddu aduna da nga sori nit ñi waaw nga xex ak sa bakkan ba ruugi laap ba yu ndaw ndawaan yooyu yu manke manke yooyu sew sewaan yooyu nit ñi di xeeb nga bàyyi ko pour sa ruu set moo tax mbokk yi suñ demee ci alquran danañ fekk aaya bi gën a gudd yàlla di ci waat ci yàlla lan lay waaj lan lay waat moom yàlla mooy ñi texe mooy ñi laabal seen bakkan qad aflaha man zakkaha waat boobu moo gën a gudd ci alquran ni mu amee aaya bi gën a gudd ci alquran di wax ci wàllu jëflante noonu la amee waat bi gën a gudd ci alquran muy suratu sams lan la yàlla di waaj ne ku setal sa bakkan texe nga ku laabal sa bakkan ba bakkan bi laab yow texe nga, waaye ku ko tilimal yow alku nga. Mariama nag bi ko yàlla tànnee pour mu jaamu ko, pour mu topp ko, sunu borom subhanahu wa taala def koo laabal ci ay bakkaar mine zunu. Kon bakkaar day tilimal nit, bakkaar day salteel sa bakkan, salteel sa ruu, daa di dox sa digganteeg sa borom. Mbokk yi, ñun ñu toog fii ana kanti ñun mooy sol mbub mu tilim, mbub mu taq? Kan kanti ñun fii mooy lekk ci bool bu tilim? Xam ngeen pour sambur, ku xam fi pour sambur xam ngeen ko? Bu benn waay demoon léegi-léegi jënd pour sambur bu bees tàq ci marché bi, bu bees tàq mu ñëw daal la ci defal ndogu ginaar, mu ëpp ko ba nga ñëw mu ne la bismillah, ndax di nga ndogu? Ah lu tax? Dafa set, pot bu set la, defuñ ci dara, kenn mu seetoo. Ah sa xel moo ko dul nangu, xam nga lu tax sa xel nangu ko? Parce que pot boobu lu bon rek lay def. Bu waa ji jëloon, bu waa ji jëloon bool bi muy demee woon ak bool bi muy demee woon ak bool bi mu raxas ko defal la ci ginaar, boo ñëwee da ngay lekk wala doo lekk? Da ngay lekk parce que yow looy wax bool, bool la rek, bool la rek, waaw bool pour lool la, mais lee pour lële la. Moo tax gis nga yàlla du jël nit koo xam ne da ngaa salte, mbub mi bu rafetee fekk ruu bi setu doo dem, c' est lépp day set. Moo tax ñu ne la même booy julli sa yaram bi na laab, yére yi na laab, fi ngay taxaw na laab, bala nga julli ñeent yi moo la war. Yajib an yakuna, war na ci yow mu nekk sa yaram mu laab, sa yére laab, place bi ngay taxaw laab, sa kanam gi nga jublu ko xibla, ñeent yi moo la war balaa ngay jublu, balaa ngay julli. Léegi nag ñun su fekkente ne ñun laabunu, laabunu suñu yaram yi laabul, suñu ruu yi laabul, est ce que danañ dem ci yàlla? Duñ dem. Suñu ruu bu tilimee ci ay bakkaar, suñu yaram takk sobe, naka la ñuy demee ci yàlla? Te yàlla bi muy tànn Mariama, Mariama di yegg ci moom, dégg ngeen li yàlla wax, istafaaki wa taharaki, yàlla la tànn laabal la. Ci lan la la laabal? Ñu ne mine zunubi, ci ay bakkaar, wa saairi naqais, ak mboolem manqué manqué yi, manqué manqué jikko, manqué manqué yaram, manqué manqué ruu, yooyu yëpp yàlla da cee setal Mariama ba mu set. Lépp luy tax nit ki du xaritoog yàlla, doo nekk wali, loolu la yàlla setal Mariama. Moo tax gis nga ñu war a jëm ci yàlla subhanahu wa taala, loo leen def ci luy wane ne sax dañoo war a mer ba toog war a xulóog yow wala jàppante yow, dan la koy jéggal. Bu doon ci kër lañ nekk, ndogu jot yekkaluñ leen, bu ñu wàccee duñu xuloo, wala wala bu fekkoon ne ci oto lañ toog lañ dugg, am ku ñëw joggi leen wala saaga leen, duñu xuloo. Bu ñu joxe woon seen xaalis ñu war leen delloo weccit mu manqué, ñu xool mu manqué, ñu ne la manqué la ngay wax, dañuy dem bàyyi laag lu manqué loolu. Parce que dañuy bañ seen digganteeg seen yàlla coupé, dañuy bàyyeeg nit ñi yëfu àdduna. Su nit ñi di xëccoo àdduna ñu bàyyi leen ak moom, bu nit ñi di xëccoo lekk ñu bàyyi leen ak moom, bu nit ñi di xëccoo naan ñu bàyyi leen ak moom, bu nit ñi di xëccoo nelaw ñu bàyyi leen ak moom, bu nit ñi di xëccoo lu rafet, jigéen bu rafet, kër gu rafet, nangam nangam nangam nangam nangam nangam, ñu bàyyi leen ak loolu, bàyyi leen ak moom. Ñoom duñu xëccoo yooyu, ñoom yàlla rek moo leen di intéressé. Moo tax yàlla da leen di tànn. Buñ demee ba yegg nag keng la ñuy def, kenn dootu leen mën a dëpp. Kon buñ bëggee egg ci yàlla, buñ bëggee nekk ay wali yu, wali yu moom Sénégal yomb na, wali yu boo amee Sikkim rek am mbax na, sant nangam, sol yére nangam, yor dugg benn limousine, yow wali yu nga, yow wali yu nga, wali yu, wali yu Sénégal dafa yomb, waaye wali yu yàlla moo jafe. Mu ne yàlla wa taharaki, yàlla la laabal, wastafaaki, yàlla la tànn, yow Mariama, ala nisaa il aalamina, ci mboolem jigéen ñi ci àddina bi. sa jigéeni jamono, ñi nga bokkal jamono yow Mariama, ñoom ñëpp yàlla la tànn ci ñoom. Yàlla def la ah faddalaki ala nisaa'il aalamin, yàlla la gënal ci mboolee mu jigéenu àdduna. Bima ahallaki lahu, ci loolu yàlla wàcce la min kiraamaat, ci ay kiraama yum la may wiladati Isa min ghayri abin, yàlla may la nga am doom te doom ji amul bàyyi. Ndeysaan, loolu Mariama rek moo ko am, am doom te amoo jëkkër. Keneen ku dul Mariama nag bu la nee dama am doom waaye aw ma jëkkër, bu yeboo nga xam ne boo wëree léegi-léegi ñaari fan di nga gis bàyyam ci koñ bi. Waaw, kooku kenn dong la woon, foofu la yem. Moom dong moo musta siq góor, waaw musta wéet ak góor, siq ak moom ba pare am doom. Yàlla moo ko tànn, setal ko, laabal ko, def ci moom kéemtaan googu ba pare def muy jigéen ji gën ci jigéen yi àdduna. Isa juddu te amul bàyyi, loolu yàlla mbiru yàlla subhanahu wa taala la, loolu kéemtaanu yàlla la. Sunu borom moo yor loolu, ci loxoom la nekk, moo tax mu def ko. Bu fekkee nit day waaru ci loolu nag ba bëgg askanale Isa yàlla, wala mu askanale Mariama yàlla, askanale yàlla yàlla la ba ne yàlla ñett la juum na, dafa am borom xam-xam bu mag mu tudd al imam Muhammad al Baqillani. Al imam Baqillani dafa amoon benn débat bu doxoon digganteem ak nasaraan yi, mu fekk leen ci seen église, ñu ne ko ñun dañoo am laaj, te laaj biñ lay laaj dañuy tànn ñetti nit ci ñun ñu am xam-xam, ñu laaj la laaj yooyu. Mooy leen ñëw leen, ñu ne ko laaj bu njëkk biñ lay laaj mooy nee ngeen yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam dafa ñaanoon weer wi xar ñaar. Muhammad dafa ñaanoon weer wi xar ñaar. Mu ne leen waa dëgg la kay. Ñu ne ko lu tax waa Màkka rek ñu gis loolu, ñun ne ñeneen ñi gisuñu ko. Mu ne waa ji ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam-xam. Waa ji ne ko tontu ma ci xam-xam. Mu ne ko nee ngeen Isa dafa ñaanoon benn bool jóge kaw asamaan. Mu ne ko waaw, yàlla da cee wàcce saa sax ci alquran muy suratu Maida. Mu ne ko loolu am na kay. Mu ne ko yow lu tax lekkoo ci. Waa jooju daal di nelawi. Keneen ki ne ko am naa laaj. Lu tax mu wax waa ji lu tax lekkoo ci? Mooy waa ji moo ne ko lu tax yoon moo yonente bi mu ñaanee weer yu xar ñaar waa Màkka rek ko gis. Mu ne ko yow tamit Isa bi mu ñaanee bool bi wàcc lu tax yow lekkoo ci? Dama kooku amul dont. Kooku toog yi keneen ñëw ne ko dama am laaj. Mu ne ko luy sa laaj? Luy sa laaj yow? Ban laaj nga am? Waa ji ne ko ku xam laaj boobu? Kooku defar naa ci mën a joxe ab montre. Deuxième laaj waa ji. Deuxième laaj. Kon kii day dugaat. Benn. Non boobu beneen question yi la, yow yeneen yi la. Kon bàyyi ma dugalaat. Dafa am ay soxna. Boobu mooy troisième question bi. Deuxième bi laa wax. Troisième question bi nga indi. mooy Aïcha loo xam ci yonent boo xam ne dañuy tuumaal jabaram njaaloo. waaye dina quoi ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam-xam. kële lan la waxoon sànq biñ ko ne ñu tontu la ci xel wala xam-xam lu mu wax tontu ma ci xam-xam. mu gis ñu daaneel moroomam mu ne ko tontu ma ci xel. mu ne ko ñaari jigéen a ngi nii jigéen bi daa am jëkkër amul doom jigéen ji amul jëkkër am doom bu ñuy tuumaal njaaloo ñoom ñaar kan lañu war a tuumaal njaaloo te amul jëkkër. kan moo amul jëkkër am doom kan moo am jëkkër amul doom Aïcha mu ne ko ban la xel nangu waa ji daal di toog yi mu ne ko ñaar yëpp benn amu ci. Aïcha miñ tuumaal njaaloo yàllaa ko wedd ci alquran inna allazina jaa'u bil iski usbatun minkum ñi indi fen bi benn mbooloo lañ ci biir nafiq medina. Mariama yàlla moo ne inna masala isa inda allahi xalaqahu min turabin summa qala lahu alxaqu min rabbika fala takunanna min al ñaar yëpp benn amu. kooku daal dem toog yi mu des ñetteelu personne bi waa jooju ñëw di bàkku ne ko Isa atxaru min Mouhamad Isa moo gën a laab Mouhamad Isa moo gën a set. mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko parce que sëy dafa salte te yonent bi def na ko. Isa moom mësta sëy parce que amul jabar 33 ans la am rek génn àdduna. kon ku sëy ku salte nga ku mësta sëy yaa set. mu ne ko kon Isa moo gën a set yàlla bu papam kon doom ji moo gën a set baayam. saa waay ne ko loo wax mu ne ko ma ni yow li nga wax mooy Isa moo gën a set yàlla ndax nee ngeen yàllaay baayam rek waa ji daal di yuux. ne ko qulta haqqan wa nataqta sidqa ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammada rasul église bi yëpp daal di tuub. loolu moo leen di wan ne kon yàlla subhanahu wa taala amul doom. kon sunu borom subhanahu wa taala dafa tànn Mariama préparé ko pour lan setal ko ci ay bakkaar def ko jigéen ji gën ci jigéen yi àddina may ko ay kiraama ndax lan defal ko ay kiimtaan ndax yàlla dafa am lu mu bëgg a wane ci Mariama. gis nga nit ñi ñoo yor benn jikko bu sew boo xam ne tey boo fi nekkoon benn saay-saay benn bandi ngay trafiqué drogue di tux yamba di naan di agressé nga jékki-jékki rek tuub ut sa benn chemise bu weex tàll ut sa mbaxne bu weex yor kurus commencé dem jàkk ku la romb ne asalaamualeykum nga commencé yar sukkim lan la gars yi wax ah waay waay kii nañu dimbali waay waay waay waay moom moom waay au lieu ñu ne alhamdulilah rabi waay jërëjëf waay ñoom ñoom ñu ànd sant yàlla nit ñi du loolu moo la waral mais déedéet dañ lay jéem a waaw dañ lay jéem a décourager pour nga dellu ci lële te bi nga nekkee ci lu bon loolu olal ku la gis daw kenn ñemu laa wax dara tey nag bi nga ñëwee di bëgg a baax yàlla nag bul jekki-jekki ñu julli jofa rek nga naan da ngay waaraate asalaamaaleykum ñu dimbali ah ñu fonton loolu la nit ñi wax. moo tax gis nga yàlla yàlla subhanahu wa taala du fekk ku mel noonu sax mu koy def yonent parce que xam na ne kon nit ñi dañuy gàllankoor yoon bi. bu yàlla bàyyiwoon benn yonent boo xam ne ivrogne la da doon mandi di naan def yu bon mu ñëw bu suba ne yonent la nañu naan ko waaye doo ñu dimbali. moo tax yàlla day tànn jigéen ju baax mu préparé ko ba mu am doom ju baax doom jooju yàlla daal di koy def yonent kenn du xam ci moom muy def lu bon parce que nit ñi ñoo la munta buñal nga nekkoon ci lu bon démb nga ñëw tey ne da ngay baax te pourtant loolu moo naturel mooy lu jaadu mooy lu war mais nit ñi duñ la ko nangu. la moo tax Sénégal boo fi nekkee ci lu bon soo moytu bu la yàlla dimbali rek ci lu bon li ngay dee parce que bis boo fi ñëwee bëgg a baax rek nañu ne moo looy waaraate kañ kaña nga commencé waaraate kaña mooy loolu lañ la wax kaña nga fi judd, kaña nga fi màgg, kaña nga fi jàng. Même soo baaxoon nga dem jàngit fu nekk islam nga ñëwaat nga bëgg a waar sa yaay wala sa papa, xam nga sa papa lu mu lay wax Modou nga neena, mu ne la Modou Modou kañ nga fi judd, kañ nga fi jàng, kañ nga fi màgg. Te pourtant boo demoon Europe indi xaalis kenn du la wax kaña de. Agaay nga ñëw sa waay wàcc aéroport yor ay malet, nga ñëw gars yi mu leer leen ne sa waaji indi na. soo ñëwee la wax ñu ne est ce que ay waaw mu ngoog seen yoon ni xoolal bu indi xaalis moom ay boo ñëwee na indi ñu xool ñu ne loo indi. Ah man nga wax dëgg yàlla wàcc na alxuraan juróom ñaari yoon, ñu ne après mokkal naa Bukhari, ñu ne après mokkal naa Muslim, ñu ne après nga ne Abu Daoud ak Tirmidhi moom miin naa ko, mokkal ma ko mais miin naa ko. Ñu ne la waaw léegi nag yow kon li nga def si àll bi yow ay yére gis ngay nii ñëw ñëw dara yow benn police bi rek ngay indi. Ah sëñ bi ñu ne waaw waaw baax baax na baax baax na egsi la jàmm waaw. Xam nga ban néeg lañ lay dugal, néeg bi xale góor yi fa naan tegal la benn mat la ci ruqu bi nga fa naan xale yi, waaye bu leen leeree ne aéroport nga jógee cëm nga téléphone yaa ngi ñëw ñu dem jëli la, ñi ñëw ñu gis malet yi waaw, nga ñëw ne paa bi banque CBAO am naa fa benn compte tant nga fa, nga ñëw gis kër gi ni mel nga ne non paa non non non non paa utal benn kër ci côté yi ñu daanil kër gi, nga woo benn architecte ñu defar daan est ce que ay bis boobu fooy fanaan xale yi de duñ fanaan foofu. Xaw ma kante waaye xale yi duñ fanaan, bu dee néeg boobu kese la xale yi duñ fa fanaan. Te mat la bu bees tak tak tak, dara bu bees tak, njeganaay bu bees tak, tapi bu bees tak lañ lay lalal lépp day bees bu ñu indi sax yu nekk ci kër gi parce que yow xaalis nga indi. Pourtant kii alxuraan la indi de, alxuraan la indi. Kan mooy dem ci benn kër tey asalaamaaleykum paa bi ne ko waaleykum salaam, mu ne ko damaa bëgg a ñëw pour nga may ma jabar, mokkal naa alxuraan. Luñ lay wax kenn du la may lan nga mokkal, nga ne alxuraan. Ñu ne ba mokkal alxuraan nag demal jàkka ja dama kër yiliman, sama kër yiliman lañ la demal kër yiliman waaw. O nekkee benn tubaab bu màggeen nag boo xam ne dee moo la dese, boo ñëwee ne jabar nga bëgg, ñu ne nañ gaaw takk, nañ gaaw takk ndax xale bi dem. Ndeysaan gis nga de, gis nga de sunu borom ndeysaan ñun de fii lañ toll ci àdduna, fii lañ toll. Moo tax mënunoo dem, duñ dem dañuy sonn rek duñu dem parce que jaaruñu yoon bi. Yoonu yàlla dafa am yoon, dafa am yoon, yoon woo xam dafa am nu fay jaaree ba yegg ci yàlla. Waaye boo jàkka boo jàppeeree ne benn yoon bu gudd boo gis rek ci yàlla la ñëm, da ngay nax sa bopp. yàlla benn yoon la am. Yeneen daal alayhi salaam dafa jël benn bant daal di rëdd benn yoon bu gudd, mu ne nii mu ne gis ngeen yoon bi saaba yi ne waaw, mu ne lii mooy siraat al mustaqim. Mu daal di def ci yoon bi ay ñàll def nii yoon yi wër, mu ne yoon yi ko wër yëpp mooy yoonu cheytaane, ku ci jaar rek ci cheytaane ngay teeri ci. Mu ne waaye gis ngeen yoon wi di siraat al mustaqim, yoon wu gudd la, soo ko yéegee doo wàcc ba ci yàlla, waaye nag seytaane moo ñëw ba ci digg yoon boobu parce que yoon bi dafa gudd ba pare naaj bi tàng, yoon bi sori, seytaane ñëw ba ci digg yoon bi daal di fay def ay mbaar, daal di fay def ay climatiseur ak ay frigo, dugal ci ay canette, dugal ci jus, dugal ci boisson, dugal ci ndox mu sedd, dugal ci caakiri, dugal ci fruit, dugal ci lu nekk. Boo doxee dox jëm ci yàlla topp ci yoon bi, ñàkk tooy xeeb poussière pënd sa dàll yi sax yenn saa yi mën naa dagg, sa tànk yi xotteeku yëre yi xotteeku, nga dox ba ñëw fekk mbaar moomu nag nga war a jubal, mu ne la sama waay toogal dama sonn toogal nga toog, muy indi la affaire yi nga commencé, ñàkk bi commencé dañ climatiseur yi ëpp la nga féex, mu jox la fruit, jox la caakiri, jox la yu sedd ba nga nekkaat normal. Mu ne waa foo jëm nga ne ko ci yàlla, mu ne la mais fii moo gën a gaaw, gisoo yoon bi, yow kay lii moo tax nga sonn, nga ne ko ah mu ne yow de fii boo fi jaaree balaa ngay yëg fii la mu ngi nii rek nga daal di faxar faxar yi daal di jàdd mu ree toogaat di xaar keneen ñëw. am na ñuy rëcc de mais bëriwuñ de yoon boobu gars yi jubal bëriwuñ, ñuy jàdd ñoo ëpp parce que da leen di nax. wala yàlla nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal nañu topp, yàlla nañ yàlla woon neen mu wërsëgal nañu sori ko. yàlla nee na Mariama maa ko tànn ala nisail alamin, ci mboolee mu mbindeef jigéen àdduna. allahu akbar, lii garaat la de. xoolal jigéen ñi ni ñuy bari bari àddina bi, ñaata jigéen ñoo fi nekk. yàlla bàyyi jigéen ñëpp tànn Mariama, waaye du hasard, du hasard yàlla tànn Mariama. Mariama xoolal bi mu juddoo ba léegi, lan ngeen ko gis mu def balaa muy juddu, lan la yaayam def, ñan ñoo ñëwoon démb. bismillah, avant muy judd yaayam dafa nëseroon ne bu amee doom, doom ji yàlla lay liggéeyal, ci jàkk ji lay nekk. kon yaayam dafa préparé doom ji muy am, wala doom ji ñëw ñu tabaxal ko néeg ci jàkk ji. kon doom jooju bu ko yàlla tànnee, setal ko, laabal ko, gënal ko jigéen ñi nekk ci àdduna bi yëpp, est ce que yàlla dafa juum? yàlla juumul, da fekk ku baax mu tànn ko pour génn ci moom ku baax. lu ñu bëgg foog ñu préparé ko, xata sa doom ji nga bëgg mu boo bëggee sa doom nekk intellectuel, nekk borom xam-xam, moo xam nasaraan la, moo xam arabe la, moo xam anglais la, moo xam français la, moo xam dafa nga da nga bëgg mu wàcc alxuraan. waaw, est ce que da nga koy sànni ci mbedd yi nooy def koy préparé bi nga ko inscrire école mu jàng doyul de, da ngaa dem ut benn professeur bu ko encadré, utal koy matériel, utal koy téere, utal ko lépp, utal koy machine. da ngay dem cour intellectuel yi nga fekk xale yu ndaw yu am 7 ans di manipuler ordinateur, wala xale tuuti di ci foog. fekk am na paa yoo xam ne xamuñu mu xamuñu ñuy téye suuri bi yëkkati loxo. nga gis xale bu am 7 ans 8 ans di manipuler ordinateur, nu ko neex mu def ko, di ci def ay jeu di ko def, nga toog di jommi, mais dañ ko préparé. il faut ñu préparé sunu bopp, préparé sunu njaboot, bu ñu bëggee am ay nitu yàlla, ay jigéen ñu baax, ay doom yu baax, dañuy préparé sunuy doom comme ni ñu préparé Mariam. bi ñu préparé Mariam, yàlla bàyyi jigéen ñëpp tànn Mariama, wastafaaki ala nisail alamin. ñaata jigéen ñoo nekk ci àdduna, ñaata lañ jigéen ñi góor ñi ñëpp, jigéen ñëpp jigéen góor ñi, wala yàlla bàyyi jigéen ñoo ñëpp daal di tànn Mariam. allahu akbar, muy garaab, muy taranga bu rëy rëy rëy rëy bu ko yàlla subhanahu wa taala defal. mu ne yaa Mariamu yow Mariam, ngallawaay uqnuti uqnuti atii toppal rabbaka sa boroom rabbaki, uqnuti rabbaki toppal sa boroom jaamu ko, waqniti lahu toroxlul ko, waxshai toroxlul jaamul yàlla subhanahu wa taala. waaye li ko yàlla wax ee yow Mariama, mu ne ah yow sama boroom, mu ne ko atii rabbaki toppal sa boroom. lu mu ci teg waxshai, na nga toroxlu foo nekk ci sa boroom, na nga ko jaamu, na nga ko topp. gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala li mu sant Mariama. mu ne ruwiya an awza, jëlee nañ ci benn borom xam bu tudd al awzai, mu ne annahu lamma umira taala lamma amara taala Mariam bil qunut qamat fi salati hatta waramat qadamaha. sunu borom bi mu ne Mariama jaamuma, Mariama dafa taxaw di jaamu yàlla, di jaamu yàlla, di jaamu yàlla, di julli, di ruko, di sujjoot ba tànkiy neewi, ba tànkiy neewi. allahu akbar, dafa taxaw di jaamu yàlla ba tànkiy néew bi mënatul taxaw tànkiy funki wa saala daman wa qayhan tànkiy néew wi mujj di nàcc di génne dët lépp mu ngi taxaw di jaamu yàlla. Allahu akbar. Kon yàlla na yàlla tànn ko parce que yàlla xam naa ne xam na ne kii bi ma ko tànnee lu ma ko sant mu def te nag jaaduna de jaaduna mu taxaw jaamu yàlla ba tànkiy néew yi di nàcc di génne deret di génne dët. Lu tax kan moo ko ne jaamu ma yàlla woo ko ne ko yow Mariam mu ne ko mu ne ko uqnuti li rabbik jaamul sa borom kooku dafa xam ki ko wookan la wala commissaire bu wooy alkaati alkaati bu koy wuyu si nu muy la ah day daw benn nu mu tudd benn gradé lan la colonel la wala benn général bu wooyee benn soldat buy wuyu si nu muy la day dox day tempi tempi nu muy def day daw lu tax dafa xam ki ko woo kan la. Mariama bi ko yàlla ne jaamu ma moom it borom xam-xam yi nee nañ dafa taxaw di jaamu yàlla subhanahu wa taala guddeeg bëccëg la yemale. Zakaria daal ñëw dugg ci néeg bi bëgg a wax ak moom ndaw siy julli Zakaria day toog toog toog toog toog toog ba sonn génn dem bàyyi ko ndaw si day julli di jaamu yàlla. Moo tax kon bu yàlla nee tànn naa Mariama ne nit ñi xam ne du hasard moo tax yàlla tànn ko olof yi dañu ne boo buggee dara da ngay def dara boo buggee dara da ngay def dara moom bi mu bëggee dara dafa def dara. Uqnuti jaamul sa borom topp ko waxshai na nga ko toroxlul ci jaamu gi nga koy jaamu yàlla ne ko wasjudi sujootal warkai rukoal maa raakiin ànd ak ñiiru ko warkau maa raakiin na ngeen dem julli ja ca ñiy julli. Borom xam-xam yi yàlla na leen yàlla fayal dañuy ballulu ci aaya yu mel nii di wax ne jullit bu dul dem jàkk amul jullit jullit bu dul dem jàkk amul jullit. Boo nekkee ab jullit te doo julli ji jàkk amoo jullit lu tax ñu ne yàlla moo ne warkaw ma raakiin dem leen ngeen julli ja ngeen rukoo ji ca ñay rukoo fu ñu nekk. Am naa ñetti laaj am naa ñetti laaj buñ la ne woon demal ci ñuy football fooy dem stade buñ la ne woon demal ci ñuy fecc fooy dem buñ la ne woon demal ca ñuy naan fooy dem kon buñ la ne demal ca ñuy julli foo ñëw ñu ne demal ci ñuy julli nga génn sa ëtt daal di lal sa sijaar warkau maa raakiin dem leen julli ji ca gaay yi julli gaay yi julli fan lañ nekk jàkka ja yonent bi nee na la salata li jaaril masjidi illa fil masjid ku dëkk ci wetu jàkka ji te doo dem jàkk yonent bi nee na amoo julli ñu ne yonent bi kan moo dëkk ci wetu jàkka ji mu ne allazi baynahu wa bayna al masjid arbauna dar ki nga xam ne diggante këram ak jàkka ji 40 maison la kooku dafa war a dem jàkk. Sénégal nag yàlla dimbali nañ ba nga xam ne doo fi gis fukki kër lu dul jàkkaan ko ah wala wala ah xanaa boo dëkkul ay booru fan résidence ak ay booru palais de la république te foofu sax jàkkaan fa wetu palais am na jàkk de kan ma fa gis jàkk dëtu palais de la République. Man gis naa fa jàkk ci wetam. Biir principal am na juma. Loolu motul 40 maisons. Motul 40 maisons. Sénégal foo dem. Sénégal foo dem. Boo comptee benn ñaar ñett ñeent jàkk sa kër ak jàkk yi du mot mukk 40 maisons. Loolu moo tax amoo droit julli ci kër gi. Jàkk rek nga war a dem. Amoo droit. Jàkk nga war a jullee. Ludul nga am ngant gu fës gu rëy. Dafa am benn sahaba tudd Abdallah ibn Ummi Maktoum. Dafa silmaxa woon du gis gumbala woon du gis. Mu dégg yonente bi alayhi salaatu wasalaam di soññaate ci jaamu yàlla ci dem jàkk. Kaw tey sunu fi neexul. Y a trop de bruit. Bi mu déggee yonent bi di soññ gaa yi si jaamu yàlla mu ne yonent man de mënumaa dem jàkk. Xam nga ne damaa gumba damaa silmaxa te aw ma ku ma yóbbu jàkk. Ndax bu ma déggee ñu noot dinaa mën a julli sama kër. Yenent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam ate demal nga wuy ji kii nodd yow lay woo. Demal nga wuy ji kii nodd yow lay woo. Gumba googu xam nga ulama wu siira lu ñu wax la def daa dem marche jënd buum ñëw takk benn cat bi ci buntu këram mu jàpp ci beneen cat bi xëcc ko ba ci buntu jàkka ji daal di yeew foofu. Bu ñu noddee mu jàpp ci buum bi dem buy ñibbisi jàpp ci buum bi ñibbisi te gumba la gumba gumba. Xoola ñun jàccaar yi ñu ngi nii ñun jàccaar yi kañ la ñuy dem jàkk weeru koor ba weeru koor. Xëdd xëdd xëdd moo ñu yóbbu jàkk xëdd wala jàkk ji am takk samedi ci ngoon jàkk ji am takk wala dimanche. Ñu xam ne dinañ fa am benn mbuusu beñe ak benn mbuusu zii jinjeer ak benn mbuusu bisaab bu xonq ñaari tàngal mant ak benn doomu guro. Ah am na seen benn waa koñ waaw daawul dem jàkk waaw allahu akbar dañoo defar jàkk ji defar ko ba mu rafet moom musul dugg ci jàkk ji takk am mu dem foofu rek mu gis jàkk ji ñu karole ko ba mu rafet rek mu tiit muy laaj kañ la jàkk ji mel nii te mu dëkk ci koñ bi allahu akbar gis ngeen loolu. Koy am na mag la de. Ah musul dem jàkk. Musul dem jàkk. Mais seen kër ba ñoo may doom. Muy maye doomam. Mu ñëw jàkk xam sax nuy jullee. Ndeysaan xamul jàkk xamul penku bi fan la. Allahu akbar la ilaha illallah dégg ngeen loolu. Loolu laaj nit ñi. Muy laaj nit ñi penku jàkk ji fan la wala borom kër buy maye doomam. Musul dem jàkk. Musul dem jàkk voilà seen koy ba ñëw war a maye sa doom dugg ci jàkk ji laaj ci penku jàkk ji fan la. Yàlla na yàlla defa sutura. Man gis naa koo xam ne ñoo bokk koñ. Benn fajar dafa ñëw ci jàkkaji rek Bilal bi daal di tiit mu ne Bilal di ko gis mu julli ñaar rakka sëlmal rek Bilal bi jóg taxaw ñëw ci moom nuyu ko ne ko mbaa jàmm la ana sa maam bilal mu ne ko mu nga fa mu kër ga mu ne ah alhamdulilah rabbil alamin Bilal bi yaakaaroon ne morgue bi caabu morgue bi la jël si dafa am ku dee seen kër billahi loolu la foogoon mu nuyu ko rek ne ko mbaa jàmm la ana seen waa kër ana sa maam mu ne ko mu nga fa mu ne alhamdulilah du dara mu ne du dara mu ne ah alhamdulilah xool dañoo yaakaaroon ne caabi morgue bi la jël la ilaha illallah muhammad rasulullah. Imagine leen ab julit bu dem ci jàkk naan jàkk ji nekk nii la mel ci biir wala mu naan fan mooy penk jàkke ji, wala ñu gis ko ci jàkk tiit dafa ne dafa am ku dee ci koñ bi. Loolu gàcce la de mbokk yi. Da nañ yàlla jubal mbokk yi. Yaa Mariamu yow Mariam uqnuti li rabbiki jaamul sa borom. Kan mooy def nii rajo bi? Rajo bi de. Doo ko wàññi, rajo bi la yaa nga ne. Moom la. Yaa Mariamu yow Mariam uqnuti li rabbik jaamul sa borom topp ko wasjudi sujjootal warkaci rukóol waaye maa rakiin ànd ak niru ko. Allahu akbar. Ishadi salaat al jamaa fi bayt al maqdis. Yow Mariam jigéen nga de waaye na nga dem ci jàkka ji bayt al maqdis ngay julli foofu ànd ak jullikat yi. Sénégal nag jigéen du dem jàkk. Sénégal jigéen du dem jàkk. Sénégal kañ la jigéen di dem jàkk kañ? Ah ajjuma wala tabaski wala korite wala soo màggetee. Allahu akbar. Loolu moo jaadu. Waaw jigéen day dem jàkk. Yéen di bàyyi salaam salaam yàkkam jigéen ñi ñu doon julli góor ñëpp jigéen ñi wala. Waaye ñun bi ñun ñi ñëpp la suñ jabar yi dañuy nelaw fajar. Kan si ñun bi mooy dem fajar jàkk yóbbaale jamono moo leen ba ci man ñun ñëpp. Parce que luñ tàmm mooy Sénégal mooy jigéen dem jàkk loolu lañ tàmm ñun ñëpp. Booy dem xale yu góor yi ngay yóbbu xale jigéen yi nga bàyyi leen foofu ak sa jabar nga leen waa julli leen yéen ci saal bi. Xoola Mariama lu ko yàlla wax te yeneen bi nee na la tamnahu ima allah masajid allah bu leen tere jaami yàlla yi jigéen yi jàkka yàlla yi. Est ce que xam ngeen li tax jigéen ñi tarde Sénégal mooy jigéen ñi duñu fekk waa xoolal tafsir bi. Jigéen ñi duñu fekk jàngale diine duñu fekk waaraati yenn saa yi sax bu gars yi def conférence jigéen ñi ci ginnaaw la ñuy doon ci ginnaaw fële dañ leen di demal gee yenn saa yi sax ñu defal leen benn rido bu leen kenn gis ñu muur leen su ko defee nag ñu nekk foofu conférence yi ma ngi wax ñu naan waa natt bi kañ lay commencé kañ may teggi waaye dàll yi waaye gis nga sa kaala gi ku la ko ñawal sérieux sa tësi bi mais buñ toogoon suñu wet ñu leen di xool suñ bëggee waxtaan ñu ne ñu noppi di déglu waxtaan bi waaye bu leen bàyyee fële ñoom kese leneen lañ fay nekkee. Trésor bi nekkoon fii balaa ñu koy toxal di ko def hôpital dafa ma maternité dispensaire trésor bi xam ngeen fii la nekkoon fii lañ daan fayee ñi retraité bu weer bi dee woon ñuy fay paa yi xam ngeen am na paa yoo xam ne seen borom kë seen dañoo faatu seen jabar yi ñooy ñëw di jël patient bi léegi jigéen ñi dañuy teel a ñëw bu ñu ñëwee di julli ci suñu jàkka ji bu ñu ñëwee ci ginnaaw la ñuy nekk da ngay gis ci ginnaaw nit ñi def nañ seen ñaari rakk di xaar iliman ñëw ñu julli nga gis ñu commencé nga paa yi ne ñu continué nga day ko def ñu ko defee mère yi doo bi noonu waaw la ilaahi ba maa jigéen moo tàmm fu mu nekk waxtaan moo tax kenn waru leen a soril góor ñi pour ñu ñu leen di bàyyi bët pour ñu bañ a waxtaan ñuy déglu moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam xew-xewam yëpp day génne jigéen ñi même jigéen ñi bu ñu gisee baax sax julli kori de da leen di génne julli tabaski da leen di suñ demee ba ci jullikaay bi ñu nekk ci ginnaaw góor yi ñi am règle nga xam ne duñu julli daal di taxawee nee waaye di déglu xutba bi parce que ci lañ bokk ci diine bi waaye ñun suñu diine góor ñi kese la jigéen ñi bokk ci diine Sénégal jigéen ñi bokkuñ ci góor ñi rek waaw. Yéen jigéen ñi dem leen ci ginnaaw, yéen jigéen ñi àndatu leen ne leen, yéen jigéen ñi pousse leen, yéen jigéen ñi bokk leen ci, yéen jigéen ñi, yéen jigéen ñi. Da ngay dégg sax ñu ne jigéen du toog ci der waaw. Lan la jigéen di jëlee njàng mu sori? Jigéen tuuti rek doy na, boo ko jàngalee Fatiha fële rek naa si rek jàngal ko nu ñuy toggee jeex na. Moo tax it lu ngeen am, moo tax lan lañ am Sénégal? Ay sindax yu jigéen rek, ay sindax waaw, sindax. Day gis maire boo xam ne mënul dara dara dara ci diine, dara dara mënul jàpp, mënul sangu set, dara mënu ko. Bu ñu waree wax astaghfirullah, astaghfirullah lay wax, astaghfirullah, astaghfirullah, luy astaghfirullah. Xamal waaw saafurulaay. Xam nga ne maire boo xam ne toog naan saafurulaay moom dund na juróom-ñaar fi gaat jëkkëram dee na tey jii mu war a tënj léegi nag jox nañ ko kurus xamul lu muy wax. Mu naan waaw lu may wax, ñu ne ko waxal astaghfirullah. Mu naan saafurulaay, saafurulaay ñaata yoon laa koy wax? Waaw ñu ne ko téeméer saafurulaay. Waaw yenn saa yi nga ñëw jaale si mu ne oustaz ah man de dañu ne sama tànk yi dama koy tàllal rek. Sénégal ak a ñoo bëri diine, façon diine yi ñor amul fenn ci àdduna waaw. Lu nekk nag am na luñ ci war a def. Te xam nga lu ci garaaw mooy da ngay gis ku ñeme yàlla koo xam ne xamul dara, jàngul, am fit ñëw di wax ne lii la ñuy def, am fit ñëw naan lii la. Soo ko ne waaw lu tax lii la, ah man loolu laa gis nit ñi di def kat, loolu laa gis nit ñi di def waaw. Loolu lay wax, man loolu laa gis nit ñi def, am fit. Léegi mu ñeme ñëw fekk koo xam ne da koo jàng depuis bu mu juddoo ba mu muy dee mi ngi jàng, lii la yàlla wax, lii la mu ne ko loolu kenn du ko fi defee. Ndax ñun xamuñu loolu, ñun sunuy maam lii lañ xam. Waaw diine sunuy maam la, diine du sunuy maam, diine du maam de. Diine lu yàlla wax la ak yonent, ku am sa maam yàlla waxu la fenn ci alxuraan toppal sa maam. Fan la ne topp leen seen i maam, ana aaya bi wax leen ko ana ñu mokkal alxuraan bi. Am na fi ci jàkk ji ñu mokkal alxuraan, indi leen ma aaya topp leen seen maam. Te sax man aaya bi ma jàng mooy ñu toppoon seen i maam ak seen i kilifa yu mag yi dañoo matt seen i baaraam di rëcc naan inna ata'na saadatana wa kubraana fa adalluna sabil. Ey yàlla baal ñu de, ñun day li musiba bi ñu def mooy suñuy mag ak suñuy sang, suñuy kilifa lañ toppoon. Suñu kilifa yi daal ñuy réeral, ñu waaye woon yonente bi topp leen. Na de loolu laa jàng. Kon nanu xam ne yàlla dañ ko war a topp te bàyyi caaxaan. Moo tax yàlla ne Mariam demal nga julli ji mbooloo ma ca mbooloo ma ca jàkka ja nga julli fa. Warka ima raki'in, damal nga julli ca gaa yi julli. Yàlla nee na zalika lii min anbail ghaybi, dafa mbokk ci mbiru kumpa kumpa. Yow Mohamed lii man yàlla ba ma koy wax fekkewoo ko kumpa la, ghaybu la. Lan mooy ghaybu? Ghaybu mooy loo fekkewul ba muy am, ghaybu la ci yow, ak loo xam ne dafa am te yow gisoo ko, loolu mooy ghaybu. Léegi nag ghaybu yàlla dafa tere nit di ci wax, wala nga koy wootewu ne xam naa ko. Yàlla rek nee na man maa xam kumpa. Laa ya'lamul ghayba man fi samawati wal ard illallah. Yàlla nee na asamaan ak suuf ku xam kumpa nekku fi, asamaan ak suuf ku xam kumpa nekku fi. Léegi na xoolal Sénégal, am na fi ñoo xam ne seen promotion, seen tekki ci wootewu kumpa la, ba nit ñi gëm ne ñii xam nañ kumpa, nit ñuy wax nit ñi di leen déglu. Am na fi benn jigéen boo xam ne mbëri bu ñuy bëree wala dañ koy woo ci télé yi ne ko kuy daan mu naan ku mel nii, ku mel ne le gars yi du ñu bàyyi duñ ko bàyyi lu dul mu wax leen tur bi. Su daanee rek ñu ne gis nga kii xam na lépp. Ba ndaw si jëlee ci léegi comme da doon seet. Lay waate. Waa loolu lay naxee nit ñi. Xam nga boo nekkee naxaatekat fokk nga sol benn lenn ci l'islam. Nga sol mbum weex wala nga sol mbaxne mu weex wala nga yor kurus wala nga kaalawu wala ngay wax Muhammadu rasulallahu alayhi wa sallam barke la ilaha illallah laa wax. Su ko defee nga mën a tuur nit ñi lëndëm. Su ko defee ñu ne kii du yéeféeraan kii jullit la dégg nga li muy wax kii jullit la wax da ngeen bàyyi li ngeen di wax. Xam nga yéen da ngeen a tar quoi yéen da ngeen a ëppal yéen ku ngeen gis rek ne yéeféer la. Ndeysaan ay Sénégal moo neex yàlla moo mën a jaye. Dafa am benn waaye bu tuddoon Moussey Limatul Kazzab yàlla daal di yónni yonent bi mu ñëw ne man tamit yonent laa. Su alquran wàccee moom tamit mu indi alquranam inna ataynaka alkawsar moom mu ne inna ataynaka aljawahir alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fiil mu ne alfiilu mal fiil wa ma adraka mal fiil wal aadiyaat dabhan mu ne waltaahinaati natxan nekk xoolal dëkk bi daal di divisé wu am ñu dem toppi ko am ñu topp yonent yàlla moom rek yàlla di ko jaay rek di ko jaay ba mujj gi bu seenee dara di ñëw mu ne lee gëleem la su fekk dafa sori bu ñëwee mu nekk gëleem est ce que sunu waa ji bu seenee dara mu ne lee di ñëw fas la bu ànd ak nangam ak nangam bu ñëwee muy loolu xam nga fu mu mujj bu seenee fas di ñëw mu ne lee la fas la bu ñëwee mu nekk mbaam ñu tuddee ko Moussaylimatul Kazzab. Maanaam yàlla da lay jaay rek gis nga bis a ngi ñëw bëccëg a ngi ñëw yàlla dina ko yonu bu biir bu weex ah xool leen am na fi ay xalifa général yi doon wax Abdou Diouf du wàcc mukk ñun ñoo ko branché am sëriñ ñu ne ñun sunu maam moo ñu feeñu sunu maam benn sëriñ bi mu ne man sama maam moo ma feeñu sama maam mu ne Abdou Diouf mooy falu keneen ki ne man sama sëriñ moo ma feeñu kenn ku ne man maa ko branché yàlla yenu Abdou Diouf ba ci kaw nit ku rullu ci suuf ñoom ñu daw am na wala amuloon nga gray bu kenn du ci wax yàlla moo xam kumpa kenn xamul kumpa yonent bi nee na su ma xamoon kunt qul law kuntu aalamu lxayba lastaksartu min alxayri wa ma massani yassu su ma xamoon lu baax su ma xamoon suma luy xew kon jàmm rek laay am kan moo xam ne suba boo génnee dañ lay agressé nga xëy dem yoo xam loolu kan mooy xam suba boo yeewoo da ngay dee nga yeew man dinaa xam ne suba su ma yeewoo damay dee ma yeew damay nelaw rek suma laaka bi ñëw ma ne ko yeewoo guma de yàlla daal ne ba ma yeew waaw ngi tëdd ci kaw loolu jógoo guma parce que boo jógee dee est ce que di nga jóg boo xëyee da ngay accidenté nga est ce que di nga xëy dem nga xëy toog sama kër waaye gis nga yàlla programme am kenn mënul fexe ba li mu programmé du am waaye kumpa gi mu nëbb kenn mënu koo xam su fekkoon ne yàlla programme am nit mun na ko baare kon yonte yàlla Moussa du judd ci waxtu woowu ndax gisaane kat yi maanaam ñii gis ngeen ñi ngeen di gis yenn saa yi ñuy wax dara rek muy tombe muy am ñooñu ay seytaane moo leen di dee seytaane moo leen di dee parce que lépp lu am lépp lu war a am yàlla dogal na ko ba pare ñoom dañ daan dem démb fa yàlla di dogale ñuy déglu xalima gi di bind diw day nekk sàngam diw day daan nangam diw day def nangam léegi nag comme dégg nañ ko ñu ñëw maanaam loolu du kumpa ki ko dégg moo ñëw wax la ko yow su ma xamee dara ma ñëw wax la ko yow nga nettali ko est ce que yow da ngaa xam dara yow dañ laa nettali ñoom seytaane yi ñoo leen di nettali alquran moo ñu ko nettali suratul jinn wa annahu kaana rijaalun min al insi yauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduhum jinne yi ñoo ne wa anna kunna naqudu ñun jinne yi dañ daan dem ba kaw asamaan toog nak uddu dañu am ay place yo xam dañuy jëkënte no tok lan lañu def ci place yoyu li sami'i pour deglu waye legui ni faman yastami'u ana yajid lahu sihaban rasada gis nga ñoo jinné biñu gisé programme bobu ñoom sax dañoo waru nan wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim waye li mom programme bi yalla indi changer ko complètement ku dem doto deglu li jammala yalla nam wala aw ay la nam ndeke jammala yalla nam moy pour programme yoy nit ñi di wote wu nan xamna suba luy xew nangam nak wala ndaw ci lu mu ci jele 5000 la don sété 5000 mu dal koy yok 10000 par jour 40 personnes lay jël 10000 multiplié par 40 han ci xolal so yexé fajar do fa dem bo démé du la jël ben way julé na fi ci jakka ji mu fekk ñuy waxtané lu melni ci ben téré bu tuddu kitabu tawhid mu né li war ngeen ko wax ci kaw nit ñi dégg parce que man amna ben way bo xamné ciès la joggé sama kër la fanan ñetti fan pour gis soxna ci ñetti yëpp 4h du matin lay dem day fekk ñu arrêté rawi 40 personnes yi jël nañ leen ba paré chaque jour 400 000 deux ans ñaata la hein deux ans ñaata la hein ah soubey deux ans lool kay nekatul xaliss ñat bien at lañ wax ñaari at fukki an nak bo dekké ci lool nak ngay fenn nit ñi rek ñi lay jox sen xaaliss ngay fenn wa gu ñu ku ñew ne ko waaw man dama bëgg nga xolal ma ndax man dama bëgg tukki affaire yi dafa deugël té nak xam nga lu yalla natto ñoy moy koku lu mu la wax nga dem def ko bu la né demal nga ray ben xar bu ñuul kook bokoy ray bul wax turu yalla bul jublu penku bul ko jubal penku bo démé def ko su la waxé sangol di rat nga def ko bu la waxé lum la wax nga def ko nga def ko paré bo ko dafa wax écran ñepp bu dé néné gissan man ci gissan sét ta baxul ci lu quoi mu né gissané baxul légui mom limi def la non dafa wax aramul ko ah mu né gissané aramul légui ñu fi nek ñepp kër wéddu ah parce que ñen janguñu yenent bi neena bo demé yenent bi neena bo demé ci gisani kat bi ngay dem ni ci yoon yegg go ta ngi dem rek yegg go ci waji de bo julé 40 jours yalla do ko nangul ta ngi dem so def ba yegg nak mu wax la dara nga gëm ko yow gëm na ci islam yenent bi lolo ñu ne gisani baxna wa gisani len kon ba de gisane bokul ci l'islam gis ngeen gisane kat bu doon l'islam lañuy atté wo xam ngeen gisane kat lan moy atté jaas ci baat dañuy dag baatam yeenent bi ne bu ngeen gisee gisane kat ray len ray kuñu wara ray nak nga tok naan lol dara nekk ci ah mais comme khalifa général yi dañuy gisane lu gis na ben khalifa général bu dem ci télé bi ci ben émission bu tudon ben émission bu tudon sauti sauti so ki ko don animé mo ngi tuddu mati kilifa gogu biñ ko bi mu defé émission ba bare dañ ko gissanel ñu ko nak yow di nga gissané mu né dara nekk ci gissané len ma ndaw ci daal di koy gissané yeen ñep xam ngeen ko ngi non dans sénégal fofu la toll kilifa diiné ñoy jité mbon gi kon kay ciumbur ciumbur yu melni ñun dañuy def ndax ko fi ne mu ne dimbalima gis na diw def ko su aramon du ko def motax diine kenn du ko jele ci ay nit diine yalla ak yonent bi lum wax la ki ngay xol mën na ci gis ku baax ko ki ngay yaakar mën na ci mën ci yaakar lol tax borom xam xam nan iza zallal alim zallal awalim borom xam xam bu tarxise rek day yobale ay nit borom xam xam bi am fukki jabar ak juroom talibe mi ñu wax borom xam xam am fukki jabar talibe mi lu muy wax ha talibe day tak rek di dem boko ne aram na lu lay wax borom xam xam bi dul wor sa yo ngo wer koor bu ñew yang fek muy agn talibe mi ni ne wi ma am na benn waay bu jóge woon fi dem benn dëkk fii la waay toog rek ñu ngi koy nekkee nee na ma dem ci dëkk bi weeru koor ma ñëw sëriñ bi na ñëw mbaa wooru leen mu ne ma nag sama mag ñu ne ko dañoo woor de mu ne fii kër gi kenn du fi woor su ngeen ñu gëmee ñun du ngeen woor ne sama mag raxasu añ ma ne ko man damay woor de wala loolu gis nga fii kenn du fi julli fi kenn du fi woor fi kenn du fi bis boo demee ci nit mu wax la dara yàlla sant la nga bàyyi loolu yàlla wax la bu la nee bul woor kay yow bu yeboo nga bàyyi nga bàyyi nga woor gi léegi bàyyi julli gi bàyyi lépp bu yeboo nga dem église bi changé sa tour nga tudd Michel wala Paul wala Albert bul tuddati mukk Abdallah wala Mohamed wala Ngagne wala Mour bu tuddati de parce que génn nga ci l'islam murtad nga yow dañ la war a rey képp ku bàyyi benn ponk l'islam dañ la war a rey bu yeboo ngeen xam loolu ku fi topp caaxaan kat yi waaw gaa yow fekke woon kan moo ko doon wax fii démb loolu gaa yi wax nañ ko fi démb xam barki démb kor kooku dafa murtat wax jooju mu wax rek murtat na kooku dafa war a tuubaat dafa war a nam sanguwaat jàpp tudd baatu seede yi tuub delluwaat ci yàlla bi mu waxee wax ji rek la génn ci l'islam dafa murtat dafa am wax yoo xam ne xam nga lan moo ñu ni problème jànguñu nawaqidul islam dafa am fi mu nekk nii ci ñun ku jàpp ba pare am loo def sa njàpp day yàqu wala day baax ku jàpp ba pare saw du ngeen xam ci njàpp boobu yàqu na ku jàpp pare dem àll ba nag njàpp baax na mën na julli xam nga la mooy sama problème man su ma laajee damay nekk nit ñi naan yéen amu leen gémmiñ xanaa mën wax ci kaw leen di tontu njaax mi toj na wala toju ku jàpp pare séeg sa soxna njaax mi toj na ku war ba pare lekk war gi yàqu na ku war ba pare séeg sa soxna war gi yàqu na gis ngeen noonu la amee ci aj añ màkk dama am loo ko defee aj gi yàqu na noonu la amee ci julli soo ko defee julli gi yàqu na noonu la amee ci njàpp soo ko defee njàpp mi yàqu na noonu la amee ci koor soo ko defee noonu la amee ci lislaam soo ko defee sa lislaam yàqu na waaw yàqu na sa lislaam yàqu na complètement yow pour nga nekk julli dangay tuubaat dangay tuub nekkaat ku bees yàqu na te nag ñun yooyu rek la ñuy def nag dafa ne nag ñun dara def ñu ma àjjana maa koy jiitu mais dafa ne nitu diine fekkee loolu ni kooku nitu diine la yow weeru koor say taalib bi ziar si la indi la sukaru koor nga leen ah mbaa wooru leen de ñu ne la ah kay nga ne leen kër gi kenn du fi woor ndax ñun li ñu nekk wóolu nañ ko ñun ku nu gëm koo woor kenn ki raxasu añ kenn ki continue ci weeru koor loolu diine la am na ci koo xam ne daa julli ba pare dafa dem foofu nekkoon ouvrier dal ci benn kër wax di julli joon mu julli rek mu pare ñu ne ko anal anal li nga julli anal anal anal sotti ji ko cabbiti kenn du fi julli am na ci koo xam ne moom dafa julli fekk borom kër gi ko indi woon ñëw na moom mu julli bi mu jullee pare borom kër gi ñëw mu ne ko ah man de damaa julli mais nii laa jublu noonu mooy seen xibla nii la mu ne ko wax ma ne wax yàlla xaw ma xibla gi fan la parce que ñun fii duñ julli ah ñun fii duñ julli bisimilah te benn xarit tantam dafa sëy waaw waaw waaw maire bi ne ko bu fi julli waaw ne ko fii bu ngeen julli loolu dafa bëri dafa bëri place yoo xam ne da ngay ñëw bu fi julli loolu baaxul julli day julli yéen sëñ bi kan moo ñu sant julli du yonent bi sax sant ñu julli de yonent bi sant ñu ko yonent bi moomul julli kan moo moom julli yow léegi julli nga ñëw la bul julli bul woor ba pare léegi nag ñu ne la waaw léegi nag yow bul julli bul woor waaye julli nga de dégg ben way mu ne ma xam nga luma jaxal mu ne kudul julli du wor bu dee ñu ne nañ ko julle bala ñu koy yóbbu nañ julli ba pare yóbbu ko te du julli te bu dee ñu julle ko est ce que xel nangu na ko nan leen góorgóorlu jaamu yàlla bàyyi caaxaan mbokk yi nawaaxidul islam waaw pour ñu leeralal leen fukki fukk la insha allah waaw nee na zalika looy lii ñu leen wax min ambail ghaybi dafa bokk ci xabaari kumpa maanaam lii yàlla doon ñu nettali léegi naan mariam mariam yaayam nu mu tudd hanna papaam nu mu tudd imran mariama xabaar yooyu ñu leen doon jox information dimb ak tey naan leen mariama hanna mooy yaayam imran mooy papaam balaa moom muy judd papaam dafa gaañu yaayam ëmb ko bi yaay ji ëmbee daal di nëseral doom ji yàlla far mu daal di judd nekk fekk yaay ji li mu bëggoon mooy na am xabaar yi yëpp ñu leen doon jox yàlla nee na min anbail ghaybi dafa bokk ci kumpa yéen fekkewu leen ko man fekkewu ma ko yow Muhammad yow mii ñu koy nett fekkewoo ko waaye man yàlla maa la koy nettali tey loolu mooy min anbail ghaib zalika lii min ambai dafa bokk ci ay xabaar al ghaibi kumpa ndeysaan ma zukirtu min qissati maryam wa zakaria min akhbari al ghaibi lii ma la nettali ci histoire maryama histoire zakaria histoire hanna histoire imran lii lépp dafa bokk ci ay xabaaru kumpa la fekkewoo ko woon yow yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam nuuxiihi ilayka man yàlla maa la ko dee maa ko wax yu ci alquran maa yónni jibril jox ko alquran jibril ñëw daal la koy jox daal la koy jàngal waaye fekkewoo ko woon yow yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam ba nga toog mën kaa waxtaanal julit yi mën kaa leeralal sahaaba yi fekkewoo ko woon wan man yàlla maa la ko nettali mu ne ko wa ma kunta la dayhim nekkoo woon seen wet is yulquuna ahlaamuhum keroog ahlaamahum keroog ba ñuy sànni seen i xalima yi keroog ba ñuy sànni bant ya ca dex googu tudd dexu Jordan yi nahru urdun fekkewoo ko woon yow Muhammad alayhi salatu wasalaam is yulquuna ahlaamahum ba ñuy sànni xalima yi alqaw haa sànni nañ xalima ya fii nahri urdun ci dex googu tugu dexu ordon wa huwa nahrun jaari dex la guy daw comme fleuve Sénégal dex ndox mi day daw di dem wa afada hadhihi al aya mashru'iyatul qar'i nee na aaya bi dafa gën a seddali ne lutori dagan na lutori ah ma leeralaat ko ndax sànq bi ma koy wax jàkk ji tulul woon nii dafa am lutori bu dagan am lutori bu xaraam ban lutori moo dagan ban lotari moo dagan tego ban par exemple ñu war a am na ñu war a jël dañu tegoo ban tego ban comme ci wàllu sabab jëm rek ñu doon nekk jàkkaji ban lotari moo dagan ñu war a tànn kenn ñu indi benn billet màkk ñu ne kenn moo koy jël yéen ñi ñëpp kenn la léegi nu ñuy def kenn ku nekk day indi dara kenn rek day indi dara su koo suñu indee dara waaw lu mu doon tendal soxna ni foofu laa jëm voilà laa jëm voilà maanaam kii bu ñu indoon léegi benn billet màkk ci jumaa ji ñu ne benn billet màkk bi de kenn lañ ko may ci yéen léegi ñu comme benn la te yéen da ngeen a bëri nañ tànn kii dem léegi dañuy indi ku nekk day indi dara suñu indee dara ñu daal di koy tiiroo ñu woo benn xale ñu ne ko kaay jël fii dara su xale bi ñëwee ku mu jël montre am wala mu jël sa jaaro wala mu jël sa kurus yow yaa gagné loolu loterie boobu moom moo ban loterie moo araam nag ah mooy yi ñuy teg xaalis bépp mbir moo xam ne dangay teg ma teg ku gagné jël loolu daa araam dégg ngeen wax bi bépp mbir ci l'islam boo xam ne dangay teg ma teg ku gagné jël keneen ki perte araam na gis ngeen message yi ñu leen di envoyé ngeen di envoyé Sonatel 200 francs xaw ma ñu ne la boo envoyé message mën ngaa gagné oto boo envoyé message mën ngaa gagné télé, boo envoyé message mën ngaa gagné kër, quoi envoyé message carte kan nga. Est ce que xam ngeen loolu? Saa yoo envoyé message bi rek ñaata nga envoyé ci sa crédit? 200. Sénégal gi yëpp bu ñu envoyé 200 ñaata la xaalis? Carte la, na ngeen ci def attention. Jullit du carte, jullit du carte, ndax carte islam daf ko araamal. Keroog bi yàlla bëggee subhanahu wa taala Zakaria yar Mariam ñëpp di ko xëccoo, lan lañ def? Yàlla ne leen dem leen ba dexu Urdun, ku nekk na dagg bant xalima. Xam ngeen am na garabu xalima, am na xalima yi ngeen gis ñu bindee, garab la ñax la day sax, su saxee ba màgg ba dëgër dañ koy dagg weer ko, bu ñu ko weeree ba moom day nekk xalima. Yàlla ne leen bu ngeen demee ngeen dagg ñax yooyu, ku nekk na ca dagg benn xalima, utal bosam xàmmekaay ba ñu xam kan moo moom bii, ngeen sànni ko ci dex gi. Su ngeen ko sànnee bant yi day dëpp, ku sa bant wëlbateeku njëkk a génn dex gi rek yow yaa yar Mariam. Ñoom ñëpp ñu dem, man demee ba yegg ci dex googu ñu dagg bant yi daal di koy sànni, ñu jekki-jekki rek bosu Zakaria daal di wëlbateeku daal di daw bàyyi fa bant yi daal di génn. Ñu xam ne kon Zakaria moom mooy yar. Ba pare yàlla lim defaat mooy soxna Zakaria ak yaayu Mariam ñoo bokk, ñoo bokk ndey ak bàyyi. Kon gis nga Isa ak Yahya lan lañ bokk? ay doomi ndey lañ. Moo tax yàlla boole leen yóbbu leen ci benn asamaan ci loolu laajoon naa ko démb, benn asamaan ci juróom-ñaari asamaan yi. Yonte yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam bi muy dem laylatul Isra wal Miraaj nee na yéeg naa asamaanu sàngam fekk naa fa Isa ak Yahya ñaari doomu ndey yi, ñoom ñoo fa nekk. Am na benn borom xam-xam nag moom ci borom xam-xam Sénégal yi nee na gis naa bàmmeelu Isa. Ñu ne ko fan? Mu ne kaw asamaan laa ko gis. Yonte yàlla Mouhamad de ba mu demee asamaan waxul gis naa bàmmeelu Isa, dafa ne fekk naa fa ñaari doomu ndey yi. De loolu la waxoon. Waaye ñun nag allahu akbar. Waaw sëñ bi nee na Isa dafa faatu. Mën nga ca asamaanu sàngam moom gis na bàmmeelam. Loolu dafa wuuteeg li yonte yàlla Mouhamad wax. Yonte yàlla Mouhamad dane man ba may reñaan fekk naa asamaanu sàngam ñaari doomu ndey yi Isa ak Yahya. Voilà leen fekk. Lii histoire bi yàlla di nettali yonte yàlla Mouhamad def ko ne lii yëpp nag xaybu la, fekkee woo ko woon wala Mouhamad fekke na ko. Mu ne ko nuuhi ilayk, man yàlla maa la koy nettali. Wa maa kunta nekkoo woon ladayhim seen wet is yulquuna ba ñuy sànni aqlaamahum seeni xalima, nekkoo fa woon. Ayuhum ana kan ci ñoom yakful mooy yar Mariam Mariam ba ñuy def loolu? Kenn ku ci nekk naan maa ko bëgg a yar, maa ko bëgg a yar. Yow Mouhamad fekkee woo ko woon? Wa maa kunta nekkoo woon ladayhim seen wet is yaxtasimuuna ba ñuy xuloo ba yëf yi tar tàng ba yàlla di leen wax nañ def nii pour ñu xam kan mooy yar Mariam, boo fekkee woo ko woon? wala yonent yàlla Mouhamad fekkee woon na ko? Mbokk yi nee na lii daf ñuy jàngal ne tegante bant wala lotori dagan na ci di sunu diine. Jam u qalam wa huwa ma yuktabu bihi wa ilqauha li ajli liqtiraa'i biha ala kafaalati Mariam. Nee na ay bant la yoo xam ne keroog bant yooyu mooy bant yu ñuy bindee xalima la. Yàlla subhanahu wa taala moo leen ko dagguloo sànni leen ko ci géej gi pour lan? Pour ñu mun a xam ana kan ci ñoom mooy yar Mariam. Kon ñaari mbir yooyu dagan na ci l'islam mooy lan? Teg bant wala lotori, teg bant wala lotori. Léeg-léeg ñuy séddale ay yére wala ñuy séddale ay dàll wala ñuy séddale dara ñu teg, wala xaru nagutam xarit bi ñu rey ko ba pare léeg-léeg ci jàkka yi di nga gis ñu teg ci ay numéro. Buñ ko reyee pare dañuy teg ci yàpp bi ay numéro. Ñu commencé numéro 1 diw la moo njëkk a cotisé mooy numéro 1 ñu woo ko mu jël saamam. Numéro 2 bi diw cotisé diw moom moo ci tegu ñoo jël numéro 2 bi ñu wax turam. Waaw loolu mooy teg bant wala ñuy séddale dara ñun ñu ñuy séddale dara ñu bañ buñ ko séddalee ba pare am ñu mer naan xoola biñ ma jox xoola kii biñ ma jox rek ñu ne ku nekk ne indi dara. Suñu indee ku nekk li nga indi rek ñu teg fenn teg teg ñu woo benn xale ne ko tegal mu daal di teg mbir yi. Léegi nag ku nekk bu fekkee sa jaaro bi nga takkoon moom lañ teg ci benn nga ñëw ban nga moom boobu ñu teg sa jaaro. Bu dee sa montre nga fa teg buñ la wooyee nga ñëw ban ngay jël. Est ce que da nga ñëw fekk sa montre buñ ko teg war nga ne waa man sa montre bi dañ ko teg de waaye man bii laa gën a bëgg xel nangu ko nag bi mooy sa sens jëlal yóbbu. Kon loolu dagan na ci diine waaye nag bu fekkente ne carte la moom dafa haram. Moo tax lamb bëre wala football comme yi ñu def ni ay coupe du monde ay coupe d'europe coupe d'afrique coupe loolu dafa dagan wala dafa haram. Lu la dafa haram dafa am carte parce que dañuy joxe engagement dëkk yi bu nekk day joxe xaalis suñu gagné dëkk bi gagné jël ko moo tax football bi dafa haram parce que dafa am carte gis ngeen te ñu tey ñu koy def. Waaw yenn saa yi sax ngeen génn yéen di jubilé yaa ci mbedd yi parce que gagné ngeen fekk léegi lan ngeen di jubilé mooy ngeen carte. Kon tey Sénégal bu demoon gagné coupe d'Afrique ñëw fii ngeen nekk fi di yuuxu lan ngeen di yuuxu lu aram carte Sénégal daa carte woon gagné yéen ngeen kontaan moo tax def leen ndànk balaa ngeen kontaan def leen ndànk balaa ngeen di tàcc wala ngeen di bég def leen ndànk ci li ngeen di bég lan la dagan na wala daganul def leen ndànk de yenn saa yi sa mbër daan nga kontaan nit ki mbedd mi rek di werante doo reer sax est ce que lii nga kontaan dagan na wala daganul est ce que lii nga nekk di yuuxu ba bàyyi waxtu yàlla bi julli wuloo waaw nga xëy suba wala nga liggéey doo liggéey nekk ci biiru bi rek di wax dem jënd journaux man bu bërë bi jeexee ba ñu ba ma romb fi ñuy jaay journaux yi damay tiit day mel ne bërë bi tey la day mel ne foofu ñuy jaayee journal bi foofu la lamb ji amee nga gis commentaires yi expert mbër yi ñëw waaw borom xam-xam yi savant yi non soo gisee mu daan ko non dama ne def ko keneen ne non ñëpp ay technicien mbër lañ allahu akbar aka bëri ay entraîneur ku nekk di commenté nag ci lu ñàkk fayda lu amul bopp amul geen yow xamoo yow mbër mi da nga koo gis ni rek xamula xamul sa papa xamul sa yaay bu sa papa dee woon sax du jaale si xaalis bi ñu ko jox anamu may na la ci. pour boo demee julli xiyam ba pare pour nga delluwaat kër ga naafilawaat wala nga ñëwaat ci jàkk ji guddi waaw après incha allah buñu paree dars yi comme ñaar yooyu ñu boole ko kii ba nga waxoon sànq nu mu tuddati xaw na waxu islam ñu boole ko quoi incha allah. Kon dafa am mbir yoo xam ne nañ ci bàyyi xel julit booy kontaan day kontaan ci lu neex yàlla day kontaan ci lu neex yàlla gis ngeen yonent yàlla Mouhamad bi mu juddoo dafa am benn yéeféer bu ci kontaan kontaan trop ba jaamam bu jigéen ñëwoon ne ko Amina am na doom ju góor tuddee nañ ko Mouhamad mu kontaan ba ne ko goreel naa la gis ngeen ko altine bu jot yàlla dina ko génne biir safara teg ko ci bunt bi mu noppalu mbugal mi ndax kontaan bi mu kontaanoon ci lu baax loolu déggu leen li ma wax de est ce que dégg ngeen li ma wax déggu leen ko ma ne yonent yàlla Mouhamad bi mu juddoo ban bis la judd altine benn jaam dafa ñëw ne sangam Mouhamad judd na Amina mi ëmboon am na doom doom ju góor Abu Talib tuddee na ko Mouhamad waa ji kontaan ba goreel ndaw si ko wax ndaw si jaam la woon mu goreel ko ban bis la woon bisu gis ngeen waa jooyu safara la ko yàlla dugal waaye altina bu nekk dina ko génne biir safara teg ko ci bunt bi mu jël air yéen du ko mbugal bisu altina boobu ndax kontaan gi mu kontaanoon ci lu baax loolu kon yow mi kontaan ci lu bon nag yow mi kontaan ci lu bon lu aram ci lu diine tere. Lamb dafa haram de, dafa haram laa wax, dafa araama seetaan, araama dem, araama nekk, nekk mbir dafa haram. Waaye bëri araamul, dégg leen wax de bëri araamul, nekk mbir moo araam ak seetaani mbir. Toog di seetaan lamb yi dafa haram. Ok, ñu ñëw ci lan moo tax mu araam. Bëri kese araamul. Ñaari saxaaba dañoo bëggoon dem guerre, ñaari xale. Ñu ñëw ñu leen ne yéen ñaari xale ngeen du ngeen dem. Ñu ne ma ñun ay mag lañ. Ñu ne nuyu ba pare waaw léegi yéen ñaar ku mag kenn ne kii maa ko mën. Yéen ñu ne bëri leen kenn ñu bëri kenn ak yéen ba ci kenn ak ba ci kenn kon dul ne gis nga waxoon naa la maa ko mën dama gàtt rek waaye maa ko mën. Ñun ñaar mën nañoo bëri loolu dara nekk ci duñu am benn bakkaar. Ñun ñaar ñi mën nañoo jóge daal di bëri sama daane ma dem ñibi wala daane nga dem ñibi wala mën naa ñëw léegi daa teg portable bi ma ne yow yéen ñaar bu ngeen bëree ku daaneel ma jox ko yéen ñaar ngeen bëree ku daan ma jox ko loolu dara nekk ci loolu dagan na. waaye bu araam bi mooy bii futteeku ba ci dese silib ngembu jullit bu góor fan mooy awra ci moom jumbax ba ci um yéen ñi ñëpp seen mbër yi seen mbër yi kan moo fi am mbër tam kii moom ku dëggu la kii ku dëggu la kan moo am fi mbër ñee dañoo dëggu ñi ñëpp dañoo dëggu seen mbër yi est ce que mën ngeen leen xool te du ngeen gis jumbax du ngeen gis seen pooj du ngeen gis seen biir xam nga bis boo jàkkaarloo mbër mi di ko xool yàlla rëbb na lay sax ngeen loolu yonent bi nee na laana allahu nazira wal manzuru ilayhi yàlla na yàlla rëbb kiy xool awra jàmbur ak ki ñuy xool awraam yow yàlla rëbb na la moom mbër mi yàlla rëbb na ko nga toog di xool awra mbër bi yàlla rëbb na la moom mi simmeeku ñuy xool awraam yàlla rëbb na ko moom ndax jullit du xool awra nit doo xool awra góor doo xool awra jigéen te jullit bu góor jumbaxam ba ci ay uumam awra la mës ngeen gis mbër buy bëre te fii feeñul wax leen ma kan la ci mbër yi kooku mooy benn ñaareel mooy gis nga danger bi ci nekk yow tey yow yéen ñi toog fi nekk góor su ngeen gisoon ñaari jigéen di futteeku ngemb comme góor ñi ni ñu ngemboo nekk ci làmb ji di bëre xool ku nekk na ma wax li muy xool am na ñoo xam ne ndeysaan xam nga lu ñuy xool ween yi am ñoo xam ne xam nga lu ñuy xool la ilaha illa allah léegi nag xoolal yow nga bàyyi say jigéen ñuy xool loolu say jigéen toog ci télé bi di xool waa ci yaram bi ci kaw ba ci suuf bu doon yow la ngay xool jigéen looy xalaat sa jigéen bi toog di xool mbir mi loolu lay xalaat ci moom li nga bëgg ci ku jigéen kii nga doon xool loolu la ci sa jigéen bi toog di bëgg benn meer dafa toog di xool mànga ba ci yàgg mu ne cay poojam yi ku mu ci kepp dégg naa benn am na benn waykat bu jigéen bu nekk ci rajo bi xawma télé bi dafa xool xawma kan ba ci yàgg rek daal ne man kii dënnam bi rek a ma neex suñ koy wax sax duñ ko tey ndax day fekk ne sori nañ gis nga après yow nga bàyyi leen ak léegi ñuy xool loolu beneen bi mooy xool leen njabar gi nekk ci làmb njabar gi liggéeyante bi xërëmante gi xool leen bokkaale yàlla yi ci nekk sama Facebook sama page Facebook dañ ma envoyé benn nag buñ doon rey ci combat Ballagay ak Tefaci nag bi biñ koy daaneel dañuy indi sàngara sol ko ci nopp yi sol ko ci gémmiñ bi di sotti nag bi sàngara raxas baat bi sàngara sëñ bi boo gisee ni ñuy def nag bi ci lu bon dama ko enregistré loolu moom dama ko denc pour ku koy weddi ma woon ko rey bu bon lañ rey nag bi bala ñu koy rey gis nga sengor bi mbër mi di yor di def nii moom lañ ko ñaddee, moom la ñu laxas ci baat bi tekk ba mu dëgër, doog a rendi nag bi. Ba pare ñu indi sàngara buusu ko ci nopp yi. Daanaka dañoo naanal ñaari buteelu sàngara dañ ko sotti ci nag bi, ban nag bi ne tat mandi, ñu doog koo rendi. Loolu ban diine la? Te looloo gën a ndaw. Keroog ca làmb ja, yéen ñi doon seetaan, lan ngeen gis dégg naa? Ñoo dañoo jël ay alxuraan di ko joxe ci combat bi wala? Te kaamil yi dégg naa dañoo coqati ay feu yu ci manqué, du ay kaamil. Kaamil la mais dañ cee dagg dara ba kaamil bi manqué, ñu joxe ko noonu. Loolu est ce que dagan na mbokk yi ci diine? Dagan na ay julli di def noonu alxuraan? Baalu naax. Kan lay baalu? Kan lay baalu? Waa léegi kan lay baalu? Ñun ñun ñi ñun ñun ñun ñoo moom alxuraan. Kan lay war a baalu? Seen mbubu yi ñuy sol, mbubu yi ci biir ay aay alxuraan lañ ci bind. Am na ci koo xamante ne fi muy taxaw di sotteeku ci ay aay alxuraan lay dëgg. Jàpp commencé càmmoñ wala di jàpp commencé càmmoñ inverse jàpp bi. Waaw. Ngaay gémi nga dugal ci kaamil. Dugal ci gàllaaj. Ndeysaan xoolal loolu lépp. Léegi ñu ne loolu lépp dagan na. waaw buñ paree incha allah buñ paree daas ñu dugg ci question yooyu. war nañu delloo suñu xel. mais lan moo tax ñëpp fàq dem ci mooy xaalis bi? loolu rek moo tax ñëpp fàq dem ci. waaye yéen est ce que da ngeen am ci xaalis bi? yéen da ngeen am ci xaalis bi? loolu yaa ma ci xaalis bu am bakkaar. waa ji kay bàyyi ko xaalis am ak bakkaaram yow lu ci sa yoon. xoolal sànq waxtu gi ci nekk ban heure la ñuy dem? ban heure la ñuy jógee ci kër yi dem stade? jaxasoo góor ak jigéen, xale yi jigéen yëpp ëmb nañ ndax lool. bàyyi sa doom bu jigéen mu dem stade depuis 8h ci suba ba minuit, ñëw diyu toggalu la footul xamoo ci li diine la, li ban diine la? dañ delloo suñu xel, yar suñu njaboot. xam nañ ñii dañ nay nax rek. xaalis boobu du yàgg yow mi ba nga am ci loo boo yuux woon fi ba sa baat dee du yàgg doo ci am 1000F boo jëndi ndox mu sedd. loo ci am mooy bakkaar. yàlla mere la ci. ngay kontaan ci loo xamante ne dafa xaram. te gis ngeen kee ba mu kontaanee ci lu baax donte ne yéeféer la am na tiyaaba. yow nag ngay kontaan ci lu bon. kon lii moo ma nga leen làmb. lii dafa xaram bu yeboo ngeen bàyyi ko. bu yeboo ngeen bàyyi ko. bu yeboo ngeen xam ne daganut. jullit du ko seetaan ab jullit. loolu tax sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñu wa ma kunta nekkoo woon la day him seen wet is yaxtasimuun jamono ja ñuy werante di xuloo. jamono ja ñuy kenn ku nekk ne man maay yar Mariam. gis nga loolu moo tax ñu ne luturi dagan na ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam doon na ko def isa kana sallallahu alayhi wa sallam isa arada an isa arada safar aqra bayna nisaihi day teg bant diggante jigéen ñi. yonent bu doon tukki jigéen ñëpp ne ku nekk ne damay dem damay dem damay dem danaan ku nekk indil salam wala ngay indi sa jaar wala ngay indi sa caq wala ngay indi sa ceen wala ngay indi sa benn yére wala ngay indi benn musuwaar ñu teg ku nekk teg ñu woo benn xale ne ko jëlal ci benn ku mu jël sa bos rek yow yaay dem. yonent bi dafa maandu woon dafa ragaloon yàlla yow bu doon yow fii la nga am ñeenti soxna nga ni da ngay tukki ku leen ne damay dem koy yóbbu ñeenteel bi ngay yóbbu ndax da nga naan moom mooy xale bu ndaw bi nga bàyyi maire yi ak ñeneen ñi nga yóbbu xale bu ndaw bi waaye gis nga yonent bi moom dafa ragaloon yàlla dafa maandu woon ci diggante soxnaa bi noonu la nekkee moom yonent ba mu feebaree nekk ci sukuraat dañ ko doon tingoom ñi jàpp ci mbagg yi ñi jàpp ci mbagg yi fu mu ayee rek ñu ñëw sànni ko foofu mu faraan foofu mu dem ba jàppoo bi metti niñ koy jàppoo par jour di ko di génn ci néeg yi di ko dugal ci néeg mu daal di woo jigéen ñëpp ñëw mu ne leen sonn naa ci jàppoo bi ñu may jàppoo. Léegi xam nga nu ngeen di def, da ngeen di seet kenn ku ngeen bëgg rek, ku ngeen bëgg rek ci yéen, ma nekk néegam rek ba yàlla def ma tane wala yàlla def lu xam. Seet leen nag ba ngeen d' accord. Soxna yi tamit nekk soxna yu baax, ñu xool ñoom ñëpp ay mag lañ. Aïssa moo ci gën a nekk ku ndaw, te yenn yi ku ndaw moo ko mën. Ñu ne ko bàyyi nañ ko néegu Aïssa, moo tax yonente bi bu muy faatu mu ngi faatoo néegu Aïssa. Yonente bi suuluñu ko ci jàkka ji. Sénégal loolu la ñuy xool, ku dee sëriñ bu dee ñu sul ko ci jàkka ji. Yonente bi suuluñu ko woon ci jàkka ji de, ci néegu Aïssa lañ ko suul. Néeg ji dafa dendoon ak jàkka ji. Lan moo dugal yonente bi ci biir jàkka ji? Jàkka ji lañ doon yaatal. Biñ ko yaatalee ñu toj côté yëpp, armel bi daal di duggaale ci biir. Waaye terewul gars yi fexe nañ ba kuy julli du ci jublu. Moo tax fii ku dee rek ñu ne suul leen ko ci jàkk ji. Te jàkk ju ñu suul nit, jàkk ji araam naa julli. Bépp jàkk boo dugg digg jàkk ji comme foofu ngeen toog ñu suul fa nit ki, jàkk jooju daganu la julli. Bu fekkee fii lañ ko def ci kanam, daganu la julli. Bu dee ci biti jumaa ji nag mën ngeen a julli ci biir jumaa ji yéen. Bu dee ci côté yi dara nekku ci, mais ci biir jàkk bi jàkk jooju kenn du ko julli. Loolu ñaata la fi ci Sénégal? Du jeex. Léegi sax nit ñi ci seen biir kër yi lañ leen di suul, seen biir kër yi. Waaw, ma dee na ngeen ma suul sama kër, ma kenn yóbbu armée leen. Loolu musiba la nag, ndax kenn dootu la ñaanal mu ngopp. Suñu borom subhanahu wa taala mu ñuy jàngal fii mu ne ñu gars yi jël nañu seen i xalima keroog, yett ko, dagg ko, sànni ko ca ndox ma. Yàlla daal di jël xalamu Zakaria, loolu dogal mu yar Mariam bi kafaalatiha, mu yar Mariam fa kafalaha Zakaria, mu daal di koy jël yar ko bi iznillahi taala, ci ndogalu yàlla, ci yàlla lu mu namm la nag yàlla moo ko namm. Wa qad taqaddama qawluhu taala fa kafalaha Zakaria bi hada qaamat alhujja ala ahli alkitab wa gayrihim bi annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nee na fii la yàlla daanale layam wu leer ci ahlul kitab, muy nasaraani ak yahudi. Yàlla xamal leen ne man maay yàlla, waruñoo jaamu kenn ku dul man. Yàlla xamal leen ne muhammad yonent yàlla la. Xoolal muhammad ñëw na ci jamono joo xam ne yahudi ak nasaraani seen téere paase na, seen yonent nekkatu fi. Yonent bi ñëw di leen wax histoire yu amoon ci seeni jamono yonent, histoire yoo xam ne ñoom bu ñu ubbee seen téere yi, bu ñu ubbee évangile wala ñu ubbi bible, ñu gis ko, ñu bind ko ci. Kon loolu lu muy tekki ne dëgg-dëgg muhammad yonent la yàlla ko yónni. Xoolal mu ñëw di nettali histoire mariama, di nettali jésus ni mu juddoo, ah di nettali naka la jaar ba Zakaria yar ko. Loolu ñoom ñu nettali leen ko mu leer nañ, ñu xam ne alquran bi ni mu ko waxee nii la amee. loolu lu muy tekki mbokk yi. Te muhammad jàngee wu ko ci benn université. Dëgg-dëgg loolu lu muy tekki? Yàlla ko yónni. Moo tax mu ne ko zalika min anba'il ghayb, lii dafa bokk ci mbir yoo xam ne kump la, fekke woo ko woon, waaye tey man maa la koy dee ba nga mun koo leeralal nit ñi. Kon aaya yi day wane ne yonent yàlla muhammad dëgg ak nubuwaam yàlla ko saxal ci alquran ne yonent la yàlla moo ko yónni. Waa ne yàlla mooy moom la ñu war a jaamu, muhammad alayhi salatu wasalaam moo war a jàngale naka la ñu war a jaamu yàlla. Mu ne wa anna diinil xaq huwa alislaam, diine dëgg mooy lislaam. Mbokk yi, bu fekkee dëgg rek lañ bëgg, kan ci ñun fii ci biir jumaa ji moo bëgg dëgg? Ah kon ñi yëkkatiwul seen loxo ñoom bëgguñu dëgg. Ah ñan ñoo bëgg dëgg? Ñeen ñi ne nii, ñeen ñi ne nii. Kon ñi yëkkati ñoo bëgg dëgg, ana ñu bëgg dëgg bi? Yàlla nee na islaam mooy dëgg, islaam mooy dëgg, lu dul islaam du dëgg. Danga bëgg gi dëgg, dangaa bëgg a dund dëgg, dangaa bëgg a dee ci dëgg, dangaa bëgg a dekk ci dëgg, yàlla nee na jàppal ci lislaam. Boo ko fi bàyyee nag topp ñal yi, wala topp léeboon lëppoon, wala topp yaakaar naag foog naa, wala japp yaakar na ne diw mo meun na lolou nga nek ci lolou ba de ya indi sa bop problème deug gi dal yalla wax na la ko neena mo ngi ni mako won muhammad mako jangal mako leralal mu ñew di len ko leralal bu fekke deug do ngeen bëgg annal islam huwa dinul haqq yalla amul diine bu tuddu nasaran yalla amul diine mu tuddu yahud leela nga deg ben julit mu ne waaw yalla kay amna ñetti diine diine jo xamne nasaran la diine yahud ak diine l'islam wala yeesa nga deg ku ne sunu mbokk chrétien wala sunu mbokk yahudi xana yow sa mbokk lañ man de duñ samay mbokk yalla ne ni ñi duñu mbokk nga ne ay mbokk lañ yalla ñan la wax moy sa mbokk innamal mu'minuna ikhwa yalla ñooñu la wax ñoy sunu mbokk waye ñeneen ku dul julit do sunu mbokk ndaysan te li metti ci lool day moy mbokk mi moy door mbokam fat nonam laq nonam door mbokam te lool waxe laq say non farak say non di door say mbokk xam ngeen americain luñu xawal eufel julit ñuy xex comme xamna ñom buñ ñëwé di ray julit yi affaire bi day graw julit yëpp dañuy mer légui dañuy fexé bu julit ñi di réent xol dëkk yi ma leen wax dëkk yi mëna ralim julit ñi ñoo réent seen biir afghanistan ñan ñoo fay réent armée bi ak taliban yi ñom ñëp ay lan lañ iraq ñan ñoo fay réent si ay ak sunni di ñoo ñëp ay lan lañ ay julit siri ñan ñoo fay réyende armée bi ak peuple bi égypte armée bi mooy rey peuple bi ay julit lañ américain yi toog fële nag naan ah léegi kay ñun saye jaratul ñuy dem comme ñu ngi réyende seen biir somali julit yi ñooy réyende yenn saa nga gis ndeysaan jàkk bu ñu teg bomb nigeria non nigeria ña fay réyende julit yi ak chrétien yi la dafay rent waye julit ak julit man la wax julit ak julit julit ak julit waru ñoo rent julit ak julit ay mbokk lañ même bu fekke julit bi da bax julit bi bon julit bu bon bi mo gën yéfer bi yéfer bu bax bi julit lu mu say say say say lu mu bon bon bon mo gën yéfer hatta yéfer bi su baxé julit bu bon bi moko gën pass pass bobu lañ wara waye dañuy ñew fexé bañuy rent suñu biir ñu ñu ñëw ci tidiane ne tidiane yeena gën mouride ñun kay ñun ñoo leen gën mo ñëw ci mouride ne yeena gën tidiane ñëw ci ñëlé ñëlé yeena leen gën ñé ku nekk kuñ dem ne yeena gën ñëlé yeen yeena ko yor ñeen ñeen xamuñ dara muñ dara ñuy xulo suñu biir nak tidiane ne wala mouride duggu aljana ñun dañuy duggu mouride ne ndé da ngeen dox señ touba mu yakka bi aljana ibadu bi na teul fele nak ne ñem nak jahannama ngeen jëm yeen parce que nekkulon ci sunna ñep jahannama ngeen jëm nekkulon ci sunna wa gaay ne fa di xex seen biir ndaysan bay bay luñu waron def ñu jaxase len nak ku nekk yor jaas yor yat bu ben tuba bi ñoy ne la ma may ma ndox mu sedd ma nan nga ne ko no xaar ma jëndal lu boisson su julit bi ñoy ne la may ma ndox nga ne ko amu ndox bu do ko sax may ndox mu tang de bu ko ma nga jëm may ko ndox mu sedd dama nan fi ndox amu fi dama ne fa tej bu tuba bi ñu neena may ma ndox mu tang nga ne ko xaar ma jëndal lo boisson ndaysan mbokk yi yonent bi neena al muslim akhul muslim muri sa tidiane luñ bok tidiane ban yalla la gëm lu ngeen wax bi ci kaw asman wala bi ne ci suusi muri ban kan moy seen yalla ban wor lañuy wor ban wer murid dañu am koor wer wer tidiane dañu am wer ban qibla ñun ñu buñu jullu fi leg leg dina noddu fi si ñu ñu ne fuñu jublu ana penku bi parce que dafa am ñeneen ñu jublu fi dafa am benen téré ñun buñu jang bu alquran ñun ñu groupe yoy yëpp xololuñ bokku ñu mbeene ba bari li yëm ñu bokko mais buñu ñoo and bu neewon leg yeg leen jor ngir gëna ma nek ci kanam de ma nek ci kanam duma dem param rek problème bi moy yegge rek nga dem waye man may nek ci yotu ginnaw chauffeur bi fofu la ñuy toog oto bi dem, buñ toogul oto bi du dem jajëf. Ñu nekk fa di wéyante kan mooy toog ci ginnaaw sumeer bi oto bi du dem ba borom oto bi dem ñibi ñëpp dem ñibi. Ñun fu ñu jëm lan moo doon l' essentiel mooy ñëpp dem rek lan ñu ngay nan yëg waaw waa ji toog ci ginnaaw sumeer bi ak apparenté bi oto bi daw oto bi jëm Dakar kan moo ne ci kanam apparenté bi fu mu nekk sumeer bu yeggee sànni apparenté bi egg na wala egg buy leen ma ah déedéet apparenté bi eggul de parce que ci ginnaaw la nekk eggul eggul ah tata bi kii jaay ticket yi fu mu nekk ci ginnaaw sumeer fu mu nekk tata bi bu eggee Colobane kii jaay biir bi egg na wala eggul déedéet eggul de ci ginnaaw la nekk eggul waa ji day ñëw fii def demi tour jëliwaat ko ay tamit mbir mi mooy nan dem rek nan egg ci yàlla na yàlla kontaan ci ñun nañ dugg àjjana ñoo bokk li lépp kon est ce que jar na xuloo est ce que jar na xeex démb damay déglu rajo tës waa ji mu ne dee nay waa ji boo nekk ko waa ji bi na am fahimtu laakin laa bëdd an nata mahal in intazi afaa yi laa bëdd an nu bayyinahu lin nas bimaasa bil mawisatan xasan wa iqtirabihim wa irshadihim wa taawiyatihim alaysa kazalik laysana nahnu naqifu hunalika wa nuwabbiquhum la budda an naqtaribahum wa nuwaizahum wa nursiduhum ah haza huwa addawa haza ma amarana rabbuna udu ila sabili rabbika bil hikma lakin laysa bil ijbar wala wala bisatmi hadha al asya la budda an yakuna wadihan indana hadhihi al aqaid la budda nahnu allazi na'rifu al aqida as sahiha la budda an nu'allimaha wala idha kunna nahnu sakarna wala nu'allimuhum wala nursiduhum kayfa yakunu non misal laa lay wax laa lay jox waa ji ba muy wax démb dafa leer dafa ne ibadu bi dafa nekk jàkk ji sonal nu mën na nekk dëgg allahu alam mais waaw ci defen yi la ci defen yi non mën na nekk sax waa ji deful sax lu bon mën na def sax lu baax mais ñoom seen gisil ne waa ji lu bon la def mais loolu lépp lu ci mën a nekk mooy yow bu fekkee da ngaa yor lu leer mbir mi dafa leer ci yow lan moo la war mooy nga jege ñi nga xam ne xamuñu nga leen di jàngal ndànk-ndànk yonent bi noonu la waxoon loolu la doon def moo tax bi mu doon yónni sahaaba yi lan la wax yassiru wala tuassiru lan la leen doon wax innama buistum muyassirin yàlla da leen a yónni pour ngeen yombal nit ñi ngeen leeralal ko nit ñi waa ji bu fekkee dafa gëm ne moom du julli du woor téere dugg àjjana yow mbir mi leer na ci yow bul ko sori de da nga ko war a jege fexe ba mu xam yow li nga xam nga fexe ba muy julli nga fexe ba muy woor fexe kuy jéem nag doo wax benn yoon rek noppi sébb bu tax a tàkk nan la ñuy def ba mu boy boo doon ataaya këriñ ngi tooy nga dugal ñax tàkkul nga dugal këyit tàkkul da ngay bàyyi ataaya ci ngay def lu ne ngay uti dana la jaara sax nga dem jëndi pétrole taal almet ba mu jeex yow l' essentiel que loo bëgg safara kon noonu lan war a def jege julit yi di leen jàngal diine ci di leen ko leeral ñeme leen bañ leen a siixlu fekki leen borom xam-xam yi jàngale daawa dañu ne boo fekkee ku daanu ci fos nga bugg ko sëbe te bañ a tax ndax waa ji dina génn waa jaa ngi biir fos bi nga bëgg mu génn te yow sa loxo du tax nga naan ko jógal jógal te doo ko jox loxo mais foog nga jox ko loxo minimum sa loxo bi tax nga bàyyi ko mu génn bu génnee nag nga sotti ko ndox mu set yow tamit nga raxasu ba mu xam ne fi mu nekkoon baaxul lool ngeen di nangoo def yiram xeet wi ubbil leen yërmande jàngal leen li yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan jàngal xeet wi am na ñoo xamante ne bu mbir mi leeree rek ñu jël démb am na ñu fi ñëw laaj ma da yonent bu doon julli nan lay def man leen day xabbu heure bi la ko waa ji laaj la ko ñenn ñi laaj gis naa ci koo xamante ne daawul xabdu, waaye gis naa bi ñuy julli taakusaan muy julli ñaar raak bi mu jàpp jéego ñëw dafa xabdu, parce que leer na mbir mi leeralal nañ ko ko daawul ko def mais leer na. Kon nañ leen def noonu, nañ leen leeralal nit ñi diine ji, ñu yërëm leen, ubbil leen bunt yi, jege leen pour diine ji leer ñëpp ñëw. Àjjana ji ñun ñëpp ñoo ko bokk de, te du ndam nag, du ndam nag yow nga dugg sa mbokk yëpp dem safara. Ban njëriñ la am ñëpp ñi dugg safara, ban njëriñ la? Ñun ñëpp ñoo war a dugg àjjana. Kan moo bëgg dugg àjjana fi? Yow kenn nga dugg, ban njëriñ la am? Te àjjana du fees, du fees. Kun na ñëpp dugg rek wala yeneen yàlla dugal ñun ñëpp. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.